11 uur, Manning Sampersen met het NOS-journaal. In de Colombiaanse hoofdstad Bogota is afgelopen week een Nederlandse diplomaat beroofd. Volgens Colombiaanse media is er een tas gestolen met onder meer een werklaptop. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. De diplomaat ging dinsdag eten in een restaurant en kwam er bij het afrekenen achter dat zijn tas gestolen was. Colombiaanse media zeggen dat er in het gebied een bende vrouwen actief is die meer mensen zou hebben beroofd. De Britse band The 1975 is op een festival in Maleisië van het podium gehaald. De zanger was tekeer gegaan tegen de anti-LHBTI-wetgeving in het land en hij had ook de bassist op zijn mond gezoend. In het land is homoseksualiteit verboden. Er staat een gevangenisstraf op. De organisatie maakte een einde aan het optreden omdat de band zich niet aan de voorschriften zou hebben gehouden. De regering van Maleisië noemt het optreden van de Britse band respectloos en heeft de rest van het festival in Kuala Lumpur afgelast. Oekraïne en Turkije hebben met elkaar overlegd over de graandeal. Na het telefoongesprek meldde president Zelensky dat de landen zich samen gaan inzetten om de overeenkomst te herstellen. Rusland stapte maandag uit het akkoord, waardoor het voor Oekraïne vrijwel onmogelijk is om graan via de Zwarte Zee te exporteren. Watersportondernemers zien de invoering van een verplicht vaarbewijs niet zitten, blijkt uit een rondgang van de NOS. Ze zijn bang dat ze klanten kwijtraken. Demissionair minister Harbers onderzoekt of een vaarbewijsplicht kan worden ingevoerd om het aantal ongelukken op het water terug te dringen. Watersportorganisaties vinden dat er beter geïnvesteerd kan worden in meer handhaving op het water, zodat asociaal gedrag aangepakt kan worden. Het weer bewolkt, maar ook af en toe zon. In de noordelijke helft van het land buien. In het zuiden blijft het vrijwel droog. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen. Een kwartier vertraging. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden op de A28. Op de A12 Utrecht richting Arnhem voor knooppunt Grijsoord 10 minuten. En op de A325 Duitse grens richting Nijmegen tussen Beek en Nijmegen 20 minuten op onthoud. Ster. Vanavond in kassa. Fatbikes gaan net zo hard als een snorscooter en lijken op een brommer. Maar je hoeft geen helm op. Hoe kan dat? En welk alcoholvrij biertje is het lekkerste? Je ziet het vanavond in Zomerkassa. 7:15, BNN VARA, NPO 2. Je autoverzekering bij Allianz Direct afsluiten? Dat is slim, want dan bespaar je gemiddeld €250 per jaar. Net zoals 700.000 andere slimme mensen die hem ook online bij ons hebben afgesloten. Not bad for insurance company. Bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Online. Slim. Geregeld. Ontdek de wereld van Bouwman en Potter, waar karaktervol wonen centraal staat. Met meer dan 100 jaar ervaring, de betrouwbare keus voor je meubels. Profiteer van de unieke sale. Ervaar het zelf en bezoek Bouwman en Potter vandaag nog. Ga jij mee naar Zandvoort deze zomer? Laat, lunch of tank bij Shell en maak kans om bij de race van het jaar te zijn. Maak nu je pitstop. Dus zien we je zo? Bouwman en Potter, onder andere op Woonboulevard Poortvliet XXL. 50.000 vierkante meter wonen. Met Shell V-Power maak je nu extra kans om mee te gaan naar Zandvoort. Zinderend Zwolle, met Koelwaterhal, IJsselbiennale Anno, Panorama Hanze, Fundatie en Hanze Art Station. Kijk op hansejaarszwolle.nl. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoe het met de taal staat. Zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden? Maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat, taal staat. Zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Fijn blijft, taal staat. Frits Spits. Dankjewel, Pieter en Diewertje. Goedemorgen. De aanloop naar de verkiezingen wordt een lange. Wie de hoofdrollen krijgen toebedeeld, wordt langzaamaan duidelijk. Van sommigen is het nog onzeker. Van de man met de meest raadselachtige naam van allemaal ook. Want wat die precies betekent, vraag ik me altijd weer af. Wat betekent dat woord nu eigenlijk? Het begint met een voorzetsel, gevolgd door een zelfstandig naamwoord. Dat is een gebruikelijke combinatie. Daar is niets raadselachtigs aan. Maar die versmelting, die maakt het mysterieus. Want wat wordt er nu precies met omzicht bedoeld? En wat doet die T in het midden van die naam? Omzicht snap ik nog wel. Een ander woord voor uitzicht, maar dan helemaal rondom. Omzicht. Maar omzicht, dan gaat het om het zicht, neem ik aan. Om de kijk ergens op. Het zou wel een goede reden zijn om te stemmen op iemand met zo'n naam. Het gaat niet om hem, maar om het zicht wat hij ons te bieden heeft. Maar of hij het wel of niet doet, het blijft nog even een raadsel. We hebben er voorlopig nog geen zicht op. Welkom in de Taalstaat. Ja, Trent van Enkevoort, geweldige accordeonist van Robin Herzen, heeft ook een eigen groep en die heet Treksek. Ze zingen over de Tour de France. Morgen is dat wielerfeest weer afgelopen, ook op de radio. Heeft u de teksten wel eens goed gehoord van de samenvatting van de etappe, gepresenteerd door Robert Meder, maar geschreven door Maarten van den Hoven van de NOS. Een groot taaltalent, als u het mij vraagt. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Peter Bos, trainer van PSV, over zijn spelers die Nederlands met elkaar moeten spreken. Els Tronks over 1,3 miljoen euro die ze krijgt voor onderzoek naar leesvaardigheden in de digitale tijd. Vivian de Gier over de taalschat van Thea Beckman, Hasse Simons dochter. Oscar Kokke is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom van de Dikke Vandalen presenteert zijn woord van de week. Karen de Boer uit Den Haag en Michiel Hartsuiker uit Hilversum doen mee aan het Godictee spelspel. Mo, zangeres, over de taal van haar liedjes op het album 22. En René Appel met de TNA van sportpresentator Henri Schut. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. In de kleedkamer van het Philipsstadion in Eindhoven wordt de voertaal weer Nederlands. Het is een van de eerste maatregelen van de nieuwe hoofdtrainer van PSV, Peter Bos. Maar dat kan nog best een uitdaging zijn in een selectie met 10 nationaliteiten. Want begrijpt iedereen elkaar dan ook? Goedemorgen, Peter Bos, vanuit het trainingskamp in Oostenrijk, waar jullie je voorbereiden op het nieuwe voetbalseizoen. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar even, wat was tot nu toe de voertaal bij PSV? Zoals ik het begrepen heb, werd er Engels met elkaar gesproken. Ja. En waarom wil jij terug naar het Nederlands als voertaal? Eigenlijk omdat ik me dan het best begrijp verstaanbaar kan maken. Dus dat is misschien wat egoïstisch. maar ik begreep dat de meeste spelers Nederlands wel kunnen spreken. Of te wel kunnen verstaan, maar niet kunnen spreken. En als ze het wel kunnen verstaan, dan zijn we al een heel eind op de goede weg. Ja. Heb jij het idee, want dat zeg je ook eigenlijk, dat je je beter kunt uitdrukken, beter kunt uitleggen wat voor systeem bijvoorbeeld PSV moet spelen als je het in het Nederlands uitlegt? Nou, uitleggen welk systeem we spelen, dat lukt nog wel. Maar als ik echt de details in moet gaan waarom dat belangrijk is en hoe we dat precies gaan doen, dan vind ik het wel heel fijn dat ik dat in het Nederlands mag doen. Ja, en wat is zo? Het is niet zo dat ik die talen niet spreek, want dat gaat wel. Maar echte details uitleggen, dat vind ik toch wat makkelijker om dat in het Nederlands te doen. Peter, wat is een detail in het voetbal? Eigenlijk waar het om gaat in het voetbal. Dus de kleine zaken om te duiden hoe je wil spelen. En ik merkte, ik heb de afgelopen 6-7 jaar in het buitenland gewerkt. Als ik het daar wilde uitleggen, dat ik er soms toch omheen moest praten om het echt duidelijk te maken. En ja, dan is het fijner wanneer je dat gewoon in je moerstaal kan doen. Ja. En dan heb ik het gevoel dat duidelijker is. Maar de spelers zijn ook spelers die het Nederlands niet beheersen. Hoe los je dat op? Nou, wat ik al zei, de meesten verstaan het wel. Ze vinden spreken lastiger. En we hebben gelukkig ook een aantal jongens. Hè, een Johan Bakayoko, dat is een Belgische voetballer die uitstekend Frans ook spreekt. Dus die gaat dan even tussen de Franse jongens in staan. Mochten ze het niet begrijpen, dan vertaalt hij het. We hebben net Peppi erbij gekregen. En tot mijn grote verbazing, na 6 maanden bij Groningen gespeeld te hebben, verstaat hij bijna alles. Dus ik denk ook wanneer de jongens er wat moeite voor willen doen, dat best snel kan gaan. Ja. Waar komt Peppi ook alweer vandaan? Het is een Amerikaan, eigenlijk met Mexicaanse roots. Dus hij spreekt Spaans en Engels. En ja, zo zit hij de kleedkamer met meer jongens. Hè. We hebben een Argentijnse keeper die uiteraard Spaans spreekt, maar lang in Frankrijk gevoetbald heeft, dus Frans spreekt. Die jongens hebben moeite gedaan om ook het Engels onder de knie te krijgen. Dus hij spreekt dan ook nog Engels daarbij. En eigenlijk komen we er op die manier wel. Ja. Hoe hebben de spelers gereageerd op dit besluit, Peter? Geen idee, want het is gewoon een mededeling geweest en ik ben het gaan doen. En dat ben jij zo'n trainer? Het beste. Nou, bij belangrijke beslissingen wel, ja. Ja. Als we dat van tevoren goed over nagedacht hebben, dan laat ik dat niet bij de spelers, maar dan neem ik zelf die beslissing. Ja. En als je langs de zijlijn staat en je moet een speler een aanwijzing geven, 1 speler, bijvoorbeeld die uit het buitenland komt, doe je dat dan ook in het Nederlands of spreek je hem dan in zijn eigen taal aan? Nee, dan spreek ik hem in zijn eigen taal aan. Ook als ik de besprekingen hier op het trainingskamp, met alle spelers heb ik een individueel gesprek, dan spreek ik in hun eigen taal. En dat lukt dan ook, dat is geen enkel probleem. Maar dat is makkelijker als je 1-op-1 zit. Wanneer je dus een heel elftal moet toespreken, dan is het toch wat anders. Ja. Hoeveel talen spreek je eigenlijk zelf, Peter? Het beste dus Nederlands. Ja. Maar daarnaast het Engels, het Duits, het Frans, dat gaat prima. Ik moet zeggen dat ik ben begonnen aan het Japans, maar dat vind ik toch wel heel moeilijk. Ja. En ook het Hebreeuws, dat vond ik toch wel lastig. Ik heb pogingen ondernomen, maar daar ben ik uiteindelijk ook wel mee gestopt. Ja. De meeste Nederlandse clubs hebben tegenwoordig wel een internationale selectie. Zou je het collega-trainers ook aanraden om Nederlands als voertaal in te voeren? Ja, dat moeten ze natuurlijk zelf weten. Ik heb hier eerst gekeken van wanneer ik het in het. Hoeveel jongens verstaan het absoluut niet. Nou, dat bleek bijvoorbeeld een Sangaré te zijn, maar die spreekt ook geen Engels. Dus ja, dan valt het argument om Engels te spreken bij die jongen al weg. En eigenlijk de andere spelers, op misschien twee uitzonderingen na, die verstaan het in ieder geval. Nou, als je daar dan een trainer nog in de buurt bij zet die eventueel ze kan helpen, dan gaat dat best goed. Ja. Is het een voorwaarde om kampioen van Nederland te worden, Peter Bos? Niet dat we Nederlands spreken, maar wel dat we goed met elkaar communiceren. Absoluut. En ik heb het gevoel dat het op dit moment goed gaat. Dat ze begrijpen wat wij willen. Ja. Ja, en daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Vanmiddag spelen jullie een oefenwedstrijd tegen FC Augsburg. Die stonden 15 afgelopen Bundesliga seizoen. Wat is het Nederlandse advies dat je voor de wedstrijd aan de spelers meegeeft? Hard werken. En zorgen dat we weer beter worden. Iedere wedstrijd, iedere training is een kans om beter te worden. En die moet je aangrijpen. En daar vandaan hopen we grote stappen te kunnen zetten. Ik wens je heel veel succes met PSV, Peter Bos. En we wachten de uitslag af van vanmiddag. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. De taal in de zaterdagkranten. Alles wat van belang is in de wereld vinden we als het goed is in de kranten. In de zaterdagkranten wordt, omdat men denkt dat de lezers meer tijd hebben in het weekend, nog wat dieper ingegaan op de achtergronden van al het nieuws. Dat maakt ze extra interessant. Bart Kool, je hebt ze al gelezen. Wat ben je tegengekomen? Laat horen. Nou, de kop op de voorpagina van het AD trok meteen mijn aandacht. Alleen woordjes stampen straks verleden tijd, zo stond er. Het taalonderwijs op de middelbare school gaat op de schop volgens de krant. Maar dan gaat het wel om de buitenlandse talen. In de nieuwe exameneisen voor bijvoorbeeld Frans, Duits, Engels of Spaans komt meer aandacht voor cultuur en geschiedenis. Want leerlingen moeten meekrijgen dat een buitenlandse taal veel meer is dan een rij woorden, werkwoorden of voorzetsels. De aanpassingen moeten taalonderwijs weer aantrekkelijk maken, want de belangstelling voor Duits en Frans loopt al jaren terug. Veel aandacht ook in de zaterdagkranten nog voor de samenwerking tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Voor hun nieuwe kandidaatleider natuurlijk, Frans Timmermans. De Volkskrant ziet het als een groot bouwproject. Het rood-groene fundament is gelegd. Nu moet er nog een bouwwerk verrijzen, zo kopt de krant. De veelbelovende samenwerking is ook in een mum van tijd uit de grond gestampt. Nadat de twee partijen in de formatie al één blok vormden. Is het een woningblok, een appartementenblok, of wordt de samenwerking uiteindelijk misschien toch gewoon een blok aan het been? In de Volkskrant maakt de Nijmeegse taalwetenschapper Mark Dingemansen zich zorgen over de opkomst van chatbots. Programma's als ChatGPT en Bard van Google. De programma's werken met taalmodellen die zijn getraind met gigantische hoeveelheden teksten. Daarmee genereren ze op basis van een instructie van de gebruiker weer nieuwe teksten. Het probleem is volgens Dingemansen dat niemand precies weet hoe het achterliggende model in elkaar zit. Met welke teksten zijn ze precies getraind? Het bedrijf achter ChatGPT heet dan wel OpenAI, maar open is het allerminst. In NRC gaat het uitgebreid over Mermaid Core. En dat is dan weer een van de vele zogenoemde esthetieken op TikTok. En een esthetiek is op sociale media dan weer een brede term die mode, hobby's en lifestyle omvat. En wat is die esthetiek Mermaid Core dan weer? Nou ja, eigenlijk alles met een zeemeermin. Mermaid Core gebruikt beelden van zeemeerminnen en propageert mode geïnspireerd op deze mythische wezens. Belangrijk is dat de beelden iets dromerigs, romantisch en vrouwelijks uitstralen. TikTok zou alleen TikTok niet zijn als er vervolgens niet weer een tegenreactie zou komen. In het geval van Mermaid Core is dat Siren Core. Sirenes worden neergezet als duistere tegenhanger van de pastelkleurige zeemeerminnen. In plaats van vrolijke Disney-energie en romantische beelden van zonsondergangen gebruiken TikTokkers in deze filmpjes juist het archetype van een duistere waternimf die zeelieden lokt met haar gezang opdat ze verdrinken. Ja, de media veranderen misschien, de verhalen blijven door de eeuwen heen hetzelfde. Dat is ook wel een rustgevende gedachte. Dankjewel, Bart. Twee kandidaten. Wie speelt het beste? Wie gaat naar het groot dicté der Nederlandse taal? Straks het spelspel. Ja, daar verheugen we ons al op. Els Stronks, 47 jaar, verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Ze is hoogleraar vroegmoderne Nederlandse letterkunde. Krijgt 5,3 miljoen euro voor onderzoek naar leesvaardigheid in een digitale wereld. Dat is een hoop geld en een hele verantwoordelijkheid. Want duidelijk is dat dat onderzoek moet leiden tot verbetering van de leesvaardigheid van onze scholieren. Want hun resultaten blijven achter als je die vergelijkt met die van hun leeftijdgenoten in andere Europese landen. Dat is vastgesteld door het Europese Instituut PISA dat daar onderzoek naar doet. Onze scholieren lezen slechter en ze hebben zelfs een grotere hekel aan lezen dan leerlingen elders in Europa. Dag Els Stronks. Tja, nou ja, voordat we over de vraag spreken of je met dat geld die hekel kunt verjagen, eerst maar eens even de drie kussens die hier voor je liggen. Daarop de gezichten van Thea Beckman, Neskio en Ramses Shaffi. Stel, je bent moe. Dolgedraaid door alle onderzoekscijfers. Moe van de zorgen over de leesvaardigheid. Op welk kussen zou je dan het moede hoofd het liefst te rusten willen leggen? Nou, dat is makkelijk. Neskio. Om drie redenen. Zijn stijl, geen woord te veel. Thematiek van waar pas ik in een samenleving? Wat vraagt een samenleving van mij als ik opgroei? Maar ook wel hoe hij locaties beschrijft. Hè, wat hij over die Savatistraat schrijft. Een van zijn personages vindt dat de mooiste straat in de wereld. Maar ook het havenhoofd in Veren. Ja, prachtig. Ja, ja. Het klinkt er alsof jij dat havenhoofd kent. Ja, van Veren. Dat ken ik, ja. Ja, ja. Dus ja. Dat herken je als je Neskio leest. Ja. En dat doet extra goed. En ja. De Savatistraat in Amsterdam heb ken je ook. Heb ik kort geleden voor het eerst gezien. En oh, ja, ik snap nu zijn verwondering, ja. Ja, het is een prachtige straat. Het is een prachtige straat, ja. Dus daar had Neskio groot geleden. Dus als jij Neskio las, gaf dat vreugde? Ja, ik denk het wel. Niet omdat je je meteen realiseert. Ik las dat denk ik ook toen ik een jaar of 18, 19 was. Van dat verzet tegen burgerschap of tegen autoriteit. Daar ben ik zelf ook mee bezig. Maar je herkent daar denk ik onbewust iets in. Hij heeft heel veel mannelijke personages waar ik me verder niet zo makkelijk mee kon identificeren misschien. Maar op een of andere manier zijn manier van kijken naar de wereld en hoe hij dat met zo weinig woorden schetst. Maar is het dan ook zo'n boek dat je als voorbeeld kunt noemen van, ja, als ik dat lees, hoe kun je dan in hemelsnaam een hekel aan lezen hebben? Ja, ja, en ik denk, daarom hebben wij dit project ook opgezet. Ik denk dat het niet aan de boeken ligt. Het ligt ook niet aan de jongeren, maar het ligt aan de manier waarop we het lezenonderwijs hebben ingericht. En daar doen we een jaar of 20, 25 inmiddels iets. Maar, ja, iets wat ook terug te draaien moet zijn. Want jij kunt je bij die hekel niks voorstellen. Jou maakt het gelukkig lezen. Ja, en ik vind ook dat dat anderen gegund moet worden. En dat het ook aan de overheid is om mensen daarmee in contact te brengen. Omdat lezen en op die manier informatie tot je nemen en vooral leren nadenken over dingen, dat is superbelangrijk in deze tijd. Ja, ja. In deze tijd, deze digitale tijd. Je hebt twee dochters, hè? Ja, Sterre, klopt. Ze is 22, ja. Lotte is 19. Lezen die nu op een andere manier dan jij? Ja, ik denk het wel. Ze hebben veel meer contact met leeftijdsgenoten. Dus ze weten wat die lezen en daardoor krijgen ze ook tips. En ook hypes zijn duidelijker. De jongste leest bijvoorbeeld De Zeven Zusters. Hè. Nou, ik denk dat dat een boek is wat een mooi voorbeeld is van een enorme hype waar mensen toen het achtste deel uitkwamen voor boekwinkels lagen te slapen. Je noemt het een hype, dat klinkt een beetje negatief. Maar Nee, bedoel je niet zo? Nee, bedoel ik zeker niet negatief. Nee, ik vind het juist mooi dat ze zien dat lezen eigenlijk iets is wat je met anderen deelt. Hè. Als er een nieuw boek uitkomt, dat je ook wil weten hoe je vrienden daarnaar kijken en dat je daarover doorpraat met ze. En dat is ook wel een aspect van de digitale tijd. Ja. Dat je het kunt delen. Shared reading heet dat, geloof ik. Hè? Ja, klopt. Ja, en toch stellen we vast, die leesvaardigheid loopt achteruit. Er is geen plezier. De leerlingen in Nederland die hebben een hekel zelfs aan het lezen. Ligt dat nou aan die leesmethoden die worden gebruikt met veel nadruk op weten en herkennen en weinig op beleven en ervaren? Ligt het daaraan? Ik denk dat het ook erg gescheiden is. Bij literatuur lezen ligt de nadruk wel weer heel erg op belevend lezen. Jezelf herkennen. Bij zakelijk lezen op herken je de structuren. Maar ik weet niet of jij de overlijdensadvertentie van Marga Mingo gezien hebt afgelopen week. Dat vind ik een heel mooi voorbeeld van een tekstgenre die, en zakelijker dan dat wordt het eigenlijk niet, een overlijdensadvertentie, maar door hoe zij of haar dochters dat hebben ingericht. Hè, de naam van haar dochters en dan de namen van haar overleden familie. In de oorlog. Ja, daar zit natuurlijk een enorm verhaal achter. En als je dat mee mag nemen als je leest. Dus niet alleen maar kijk naar de structuur. Is het een nette overlijdensadvertentie? Staat alle informatie erin? Hoe kan ik de structuur van een overlijdensadvertentie gebruiken om te begrijpen welke informatie hier wordt overgedragen? Dat is waar het leesonderwijs nu heel veel op gericht is. Begrijp de structuur en je begrijpt de informatie. Maar je wil maar ook dat het is verhaal dus niet zo. Erachter. Ja. Nee, want iets heeft... moet betekenis voor jou krijgen. En het mooie is dat natuurlijk schrijvers vaak ontzettend hun best doen om die betekenislagen er ook in te krijgen. En dan is Marga Mingo, denk ik, uitzonderlijk schrijftalent die zelf in zo'n genre nog iets kan. Maar daar wordt dus in het onderwijs geen nadruk op gelegd. Nee. Nu ga je onderzoeken. Wat, maar eigenlijk weet je al wat je... Nou, een beetje. Weet je al de uitkomst van het onderzoek? We hebben en natuurlijk eeuwenlang hebben we het anders gedaan. Dus ik ben historicus en daarom denk ik ook het kan anders. We hebben te maken met een nieuw medium, digitale media, dat maakt natuurlijk heel veel dingen heel anders. Dus mensen hebben een andere concentratiespannen. Mm-hmm. Er is meer afleiding, maar er is ook veel meer contact mogelijk met anderen die aan het lezen zijn. Er zijn hulpmiddelen nodig, zijn mogelijk. Het kan zijn dat een boek lezen kost veel inspanning. Maar wat moet dat onderzoek opleveren? Wat hoop je dat het oplevert? Nou, ik denk wat we hopen is dat het in alle schooltypes, dus zowel in het basisonderwijs, maar ook in de praktijkscholen, ook op mbo, ook op vmbo, ook op havo, ook op vwo, lezers opleest, levert die weten hoe ze betekenis kunnen geven aan teksten en hoe teksten op die manier voor hen in hun leven betekenis hebben. Zodat ze... Kijk, wij hebben Nieuwsuur, die duidt het nieuws. We hebben zaterdagkranten, die duiden ook het nieuws. Maar iedereen die in Nederland leeft moet zelf het nieuws kunnen duiden en zijn geschiedenis en zijn identiteit. Dan kun je mensen opvoeden en opleiden die in staat zijn om zelf na te denken. En dat is ontzettend belangrijk. Dus op een juist persoonlijke manier, ja, kijken naar het lezen. Ja. Dus het staat, wat er staat, is geen wiskundige formule. Het staat niet vast. Je mag er je eigen gevoel bij hebben. Want, en je mag dat ook onder woorden brengen. Commentaar geven op een tekst, bijvoorbeeld. Ja, en dat we weten uit onderzoek dat dat enorm helpt met elkaar praten. Daarmee maak je de woordenschat van de tekst eigen. Daarmee maak je die eigen wat er staat. Je leert reflecteren op wat er staat. Wat vind ik daar eigenlijk van? Word ik er boos van? Word ik er verdrietig van? Kan ik het goed gebruiken? Als ik volgende keer met mijn opa en oma praat, ga ik de argumenten gebruiken? Want ja, dit is hartstikke waar wat hier staat. Dit moet iedereen weten. Dus juist die persoonlijke betrokkenheid, die moet je in het onderwijs zien te vlechten. Ja, en dat literaire lezen, wil je dat ook veranderen? Ik denk dat met nadruk op belevend lezen daar heel erg een soort vrijbrief is geworden van eigenlijk is alles goed, geef maar je mening. Maar dat is bij literatuur lezen natuurlijk ook niet helemaal waar. Want wat juist, is er dan wel waar? Ja, daar doen schrijvers natuurlijk vaak hun best om je te manipuleren en te sturen. En het is ook heel goed om dat te zien. Van hoe komt het dat ik zo reageer op een tekst? Dat ligt niet alleen aan mij, dat ligt ook aan die maar tekst zelf. Hoe kun je dat leren? Veel doen. Dus dat veel weten lezen. We eigenlijk ook uit onderzoek. Ja, dat landen waar nog veel wordt gelezen op school, lezen kinderen ook veel thuis. En die scoren op dat PISA-onderzoek, wat je net noemde, juist goed. Ja. Ja, dus je kijkt ook naar andere landen. Ja, zeker. Ja. Zijn daar methodes, worden daar methodes toegepast waarvan je zegt, ja, die moeten we eigenlijk hier ook gaan toepassen, want het resultaat in die andere landen is gewoon veel beter. Ja, we hebben de indruk dat landen waar cultuur, naar wat we net als nieuwsbericht hadden, dat in de vreemde talen, moderne talen, in Nederland in het onderwijs weer meer met cultuur gedaan gaat worden. Landen die dat consequent in hun of in hun leesonderwijs weten te trekken. En eigenlijk het onderscheid tussen zakelijk en literaire teksten wat kunnen laten vervagen. Omdat eigenlijk je leest, wat je ook leest, je hebt altijd jezelf bij de hand. Ja, en je bent zelf altijd onderdeel van een cultuur waarin je leeft. En die cultuur vraagt dingen van je. Doen ze dat in Frankrijk zo? Nou ja, dat vinden wij natuurlijk vaak heel chauvinistisch. Hè? Daar moeten ze dan nog gewoon hun Molière lezen. Maar het is natuurlijk wel zo dat je daardoor een gemeenschappelijke basis legt. Ja, ja, dat zie je in ja. Engeland natuurlijk ook heel erg. Als er daar iets politiek gezien iets ingewikkelds gebeurt, grijpen ze allemaal terug op Shakespeare. Want die had het natuurlijk allemaal die al. Die had het al bedacht. Ergens al bedacht, ja. Ja. Ja. Hoe ziet een les in de toekomst eruit als het aan jou ligt? Ik denk dat de docenten, en daarom ben ik ook heel blij dat die ook mee gaan dienen in het onderzoek, meer ruimte krijgen om wat ze goed kunnen, hè, contact leggen met studenten, met leerlingen en die betrekken bij wat ze lezen. Dat die dus een andere rol krijgen. Dat leerlingen meer worden aangesproken op zelf iets doen, dus zelf betekenis maken. Niet alleen dingen eruit puzzelen waar de opdrachten al over gaan. Maar die betekenislagen eruit halen. Ja, dus ik hoop een actievere lezer en ik hoop ook dat we minder lezers hebben die al snel het predicaat hebben van je bent een slechte lezer, Want dat weten we ook uit onderzoek. Als je dat stickertje eenmaal hebt, doet dat heel veel met je zelfvertrouwen. En dat is niet goed voor het durven lezen en denken dat je het goed kan en dus blijven doen. Maar eigenlijk, ik zei het net ook al, Els, eigenlijk weet je het al. Hoe het zou moeten, waarom heb je dan die 5,3 miljoen euro nog? Nou, we weten niet goed hoe we dat in het Nederlands onderwijsbestel geïmplementeerd krijgen. Daar gaat heel veel moeten gebeuren. We gaan Hoe lang gaat dat duren? We gaan 8 jaar aan de slag. 8 jaar? Ja. Dus we gaan zo snel mogelijk na een half jaar zeggen, we denken uit eerder onderzoek dat we weten hoe het moet. Dan gaan we met docenten ontwikkelen. En hoe krijgen we dat dan in het onderwijs? Dat gaan we bijstellen als blijkt dat het niet goed werkt. Dan gaan we ook goed proberen te meten. En dan proberen we het langzaam via de uitgevers en de leraren opleiden en de leraarvereniging, want die zitten ook allemaal in het consortium. Stichting Lezen ook, bibliotheken. Proberen we het langzamerhand. Het wordt een offensief. Ja, dat is het waar. Het wordt een gezamenlijk offensief. Ja, klopt. En, ja. En wat voor leerlingen krijgen we dan, hoop je? Ja, ik hoop leerlingen die gewoon heel goed in staat zijn om zelfstandig te lezen en na te denken over wat ze lezen. Dus een beetje lekker eigenwijs, tegendraads, maar ook zich heel erg bewust dat lezen een collectieve ervaring is. En dat lezen je deelgenoot maakt van. Dat je het samen kunt doen, ja, dat zeker. Je met elkaar over kunt praten. Ja. Stel, die 8 jaar zijn voorbij. En ik kom een leerling tegen. Die krijgt les via de nieuwe methode. En ik vraag aan die leerling, wat vind je van lezen? Wat hoop je dan dat hij zal zeggen? Nou, we weten dat ook eeuwen geleden vonden leerlingen lezen moeilijk. Hè? Dus het heeft ook te maken met de leeftijd. Het is best lastig om zo lang stil te zitten en iets te doen. Dus ik hoop en ik verwacht dat hij daar ook wel iets over zegt. Brrr, ingewikkeld, want ik moet me ertoe zetten. Maar ik hoop ook dat hij 1 of 2 leeservaringen heeft waardoor hij merkt, ah, ik zat toen met iets ingewikkelds. En dat kan zijn van, ik wilde in Formule 1 groot worden en ik ben een biografie gaan lezen van Max Verstappen. En ik dacht, ja. Maar ook, ik had een verlies te verwerken en toen ben ik dat boek gaan lezen. Dat je dat soort leeservaringen hebt als je jong bent, die helpen je denk ik enorm om dat te blijven doen en ook ervan overtuigd zijn, ik kan dat. En als ik er iets wil weten, dan heb ik zelf de middelen om daar wijs over te worden. Els, wat geweldig dat je je er zo voor inzet. En ik denk ook gewoon dat je gelijk hebt en ik hoop dat het gaat lukken. Dank je wel. Dank je wel. En wij vergeten soms te dromen. We zien het donker en het licht, verliezen soms het evenwicht. We vallen en we staan weer op, zolang we maar in iets geloven. We worden ouder en soms wijzer, en het inzicht komt en gaat. Totdat we voor de spiegel staan en naar onszelf zoeken. Altijd gaan wij ergens heen, soms samen, soms alleen. We slepen ballast met ons mee. Ons huis staat vol met ongelezen boeken. Het is een onvoorspelbaar spel. We dansen meestal met onszelf. Op een wals die draait om niets. Geluk bestaat voor wie het ziet. We gaan er meestal aan voorbij, opgejaagd door weinig tijd. Kijken we alleen vooruit en zien niet meer wat we verliezen. Want in de richting die we kiezen vraagt geen mens nog wat je droomt. En als je op het eindpunt komt, is het feest soms al voorbij? Dus drink ik drink nu op jou en mij. En wij vergeten soms te dromen, totdat je wakker wordt gekust, want altijd komt het licht weer terug. De zon breekt door de grijze lucht, het donker geeft zich over. Onze gedachten zijn als vogels in een kooi die open staat. Ze durven niet naar buiten, want ze hebben nooit gevlogen. Wij gaan allemaal voorbij, alleen de schoonheid van de onmacht blijft. voor altijd in ons wonen. Het is een onvoorspelbaar spel. We dansen meestal met onszelf. Op een wals die draait om niets. Geluk bestaat voor wie het ziet. We gaan er meestal aan voorbij, opgejaagd door weinig tijd. Kijken we alleen vooruit en zien niet meer wat we verliezen. Want in de richting die we kiezen, vraagt geen mens nog wat je droomt. En als je op het eindpunt komt, is het feest soms al voorbij. Dus drink ik drink nu op jou en mij. Want wij vergeten soms te dromen. Bitterlief. Eerder dit jaar in maart kwam het nieuwe album uit van Stef Bos. Ik vind dit liedje zo mooi. Ontroerend. En zo waar. We mogen nooit vergeten te dromen. Hij schreef het zelf. De taalschatten van de taalstaat. Hasse Simons dochter van Thea Beckman. De taalschatten van de taalstaat. Morgen is het precies 100 jaar geleden dat Thea Beckman is geboren. De in Rotterdam geboren jeugdboekenschrijfster overleed in Bunnik. Ze is 81 jaar oud geworden. Haar beeldenis prijkt niet voor niets op een van de 3 taalstaatkussens dit jaar. Ze behoort tot een van de meest gelezen auteurs van Nederland nog steeds. Ik denk dat er weinigen zijn die haar kruistocht in spijkerbroek niet hebben gelezen. Maar denk ook maar eens aan Kinderen van Moeder Aarde of Het Gulden Vlies van Tulle. Het boek dat het meest na aan haar hart lag, was misschien wel Hasse Simons dochter, dat uitkwam in 1983. Dat is onze taalschat van vandaag. In de studio verwelkom ik Vivian de Gier. Zij is freelance journaliste, ze schrijft veel voor het Parool en nu bezig met een biografie, tevens proefschrift over Thea Beckman. Dat, als het allemaal lukt, volgend jaar februari gaat verschijnen. Dat Vivian. Goedemorgen. Goedemorgen, fijn dat je er bent. Ik zei dat Hasse Simons dochter misschien wel het meest na aan het hart lag van Thea Beckman. Is dat zo? Ja, ze noemde het zelf altijd haar lievelingsboek. Ik meen dat Jean-Christophe Boele van Hensbroek, haar uitgever, die hier natuurlijk een tijd geleden te gast was in de studio, die vertelde, ja, Hasse was eigenlijk Thea. Dat klopt ook wel een beetje. Niet in alle details van het verhaal van Hasse, maar qua karakter, een pittige tante die best recht voor zijn raap uit de hoek kon komen, maar ook een hele zachte kant had. En vooral iemand die streefde naar vrijheid en haar lot in eigen handen wilde nemen. Ja, dat was wel Thea. Ja, ja. Ja. En wel een ander meisje dan andere meisjes, hè? Die Hasse, ook al in haar tijd. Ja, klopt. Ja. Want dit speelt in de 15e eeuw. Ja. Ja. Ze is het gelukkigst in Kampen. Daar is ze geboren. En vooral in de rietvelden om Kampen heen. Waar ze zelf pijlen snijdt en een geweldig vrij leven leeft. En ze ontmoet Jan van Schaffelaar. Onder welke omstandigheden? Hasse is eigenlijk een meisje dat vanwege haar pittige karakter wordt zij door haar ouders en buren wordt ze beschouwd als een wisselkind. Ze vinden haar eigenlijk onhandelbaar. En ze maken de ouders van Hasse wijs dat zij is door elfen in de plaats is gelegd van het ware kind. En dat zij slecht behandeld moet worden. Daarom trekt Hasse de natuur in. En daar is ze eigenlijk het gelukkigst. Maar op een dag dat ze in die rietvelden rondzwerft, wordt ze overvallen door 3 veedrijvers. En die willen haar verkrachten. Precies op dat moment komt Jan van Schaffelaar voorbij op zijn paard. En hij redt haar uit de klauwen van die boeren. Maar doodt daarbij 1 van hen. En het is eigenlijk de eerste keer, want Jan van Schaffelaar geeft haar wat te eten. En laat haar zich een beetje wassen en opknappen. Het is eigenlijk de eerste keer dat zij vriendelijk wordt bejegend door iemand. Een stoere man met blond haar. Ja, hè? Klopt. Maar die Jan van Schaffelaar die wordt beschuldigd van moord later. Hij wordt gevangen genomen en dan in kampen. En dan volgt een belangrijke passage. Jan van Schaffelaar staat op het schavot. Vivian, zou je een stukje willen voorlezen uit dit prachtige boek van Thea Beckman? Heer Schout, Jan van Schaffelaar is geen moordenaar. De veedrijvers overvielen mij. Ze wilden me aanranden en hij kwam mij te hulp. Hij alleen tegen 3 rabouwen. Het was niet zeker dat de schout haar kon horen. Haar stem klonk schor, geknepen, terwijl achter haar het volk joelde. De rakkers trokken haar naar beneden, duwden haar weg. Ze vocht terug, zoals ze 10 dagen tevoren gevochten had met de veedrijvers. Het volk genoot. Dit was een mooie vertoning. Hasse werd tegelijkertijd toegejuicht en bespot. Overigens konden vooral de vrouwen zich voorstellen dat een meisje, een heel jong en wat haveloos deerntje, het voor de veroordeelde opnam. Ze vonden het komisch, zo'n wanhopig kind met wilde haren en vlammende blikken. Zelfs de misdadiger keek glimlachend op haar neer. Hasse verslapte, liet zich terugduwen, hief snikkend haar natte gezichtje omhoog. Ze zag de priester die op Van Schaffelaar insprak en hem het grote zilveren kruis voorhield. Jan scheen nauwelijks te luisteren, zijn ogen zochten die van Hasse. Het uur van de noen naderde onherroepelijk. Was er dan geen mogelijkheid voor genade meer? Reeds bekeek de beul veelzeggend zijn zwaard. Hij vroeg de veroordeelde vergiffenis voor wat hij hem moest aandoen. O nee, Hasse vergat alles om zich heen, hief vertwijfeld de armen op en schreeuwde: nee, nee, ik verbid hem, ik verbid hem. Ik verbid hem. Ja, wat dat woord viel me op, wat betekent het? Verbidden was een gebruik in de middeleeuwen dat vrouwen die medelijden had met een misdadiger die werd terechtgesteld, konden zeggen, ik verbid hem. En dat betekende dat je met hem ging trouwen. Dan werd de dame in kwestie werd zijn huisvrouw. En ze werden verbannen, maar mochten elders een nieuw leven gaan beginnen. Dus, wat een prachtig woord, dat verbidden. En zij redden dus op die manier Jan van Schaffelaar. Hè? Ja. Zij gaat Hasse deel uitmaken van het vendel. Huurlingen van Jan van Schaffelaar. Wat is een vendel? Dus een verzameling. Ja, het was eigenlijk een soldatentroep, die huurlingen inderdaad. Dus zij werden betaald door degene die eigenlijk extra soldaten nodig hadden. Een soort van Wagnergroep. Ja, van ik de middeleeuwen. Ja. Bijna in mijn boven. Ja, alle leden hebben iets minder gewelddadig, maar toch? Ja. Alle leden hebben bijnamen, ook wel grappig, hè? Plapperbek. Maarten de Vat. Blauwpoeper. Ja. Jij heeft zich daar goed in uitgeleverd. Ja. En hoe hield Hasse het uit en vol bij dit ruwe volk? Nou, het mooie is in dit boek dat Thea eigenlijk laat zien dat iedereen 2 kanten heeft. Dus die rauwe huurlingen die best wel slechte daden pleegden, die waren voor elkaar heel goed. En Jan was echt heel goed, een hele goede echtgenoot voor Hasse. Hij respecteerde haar. Hij liet haar zijn wie ze was. Dus hij wilde haar niet veranderen. Dus ze gingen met elkaar heel prettig en respectvol om. De goede en de slechte kant samen in dat boek. Ja. Zou je nog een stukje willen voorlezen? Je leest echt geweldig voor, Vivian. Ze heeft het tegen Gerrit, dat is een leerling klokkengieter, die vast wordt gehouden door het vendel. Maar die is ook verliefd op Hasse. En die zegt, god meisje, Moet je niet weer rokken gaan dragen. En moet je niet weer luisteren naar de pastoor. En dan zegt Hasse, wat zegt ze dan? Preken, siste ze woedend. Zelfs jij begint meteen te preken, ik kots ervan. Wat ik ook deed, nooit deugde het in de ogen van de mensen. Keer op keer snauwden ze tegen me. Hasse, je moet anders worden. Hasse, dat past niet voor een net meisje. Hasse, je bent zondig, trots en slecht. En intussen sloegen ze me, of probeerden ze me aan te randen. En verder lieten ze me verhongeren. Mensen. Die zogenaamde keurige, vrome mensen zijn nog erger dan huurlingen. Ze liegen, bedriegen, flamen en zijn zo gemeen als duivels. Bah! En daarop moest ik gaan lijken. Zo moest ik worden, want dat wilden ze. Maar ik wil niet, hoor je. Ik wil dat niet. Ja, dat is het thema van het boek. Ja. Ze komt ook een monnik tegen, de Dominicaan Egidius. Die vindt haar zondig. Wil niet rusten voordat Hass op de brandstapel ligt. Maar zover zal het niet komen. Wel loopt het slecht af met Jan van Schaffelaar. We weten dat allemaal, wat er gebeurt. Maar zoals dat beschreven wordt in het boek, Vivian, we hangen weer aan je lippen. Het was nu helemaal donker geworden. In de Dorpstraat, op het kerkhof tot aan de voet van de toren hadden Barnevelders, Nijkerkers en Amersfoorters zich verzameld. Ze keken op naar de toortslicht beschenen figuren op de trans. Zo hoog, zo schijnbaar onbereikbaar. En ze schreeuwden. Ze zwaaiden met fakkels en toortsen. Naast de veldslang op het kerkhof stond de dreigende gestalte van de Dominicaan. Niet ver daarvan zat kapitein Wachtendonk te paard, in de volle glorie van zijn krijgsuitrusting. Ook hij keek omhoog. De tijd van het ultimatum was bijna verstreken. Jan van Schaffelaar duwde Hasse in de armen van de verbaasde blauwpoeper. Hier, grauwde hij. Hou haar vast. Ga achteruit, jullie. Eer iemand goed begreep wat er ging gebeuren, stond hij boven op de borstwering, zette de handen in de zij, schreeuwde: hier hebben jullie Jan van Schaffelaar. En sprong. Ja. Ja. Je bent er gewoon bij, Vivian. Is dat ook een kwaliteit van Thea Beckman? Ik denk dat dat dé kwaliteit van Thea Beckman was. Ja, ik denk dat zij generaties lezers de kracht van het verhaal heeft doen ervaren. Verhalen kunnen je natuurlijk optillen. Ze kunnen je nieuwe vergezichten en toekomstperspectieven bieden. Ze kunnen je empoweren. Ze kunnen je moed geven en inspireren je lot in eigen handen te nemen. En dat is denk ik wel echt de belangrijkste betekenis van haar werk. We kijken uit naar je biografie, naar je proefschrift. Dank je wel. Hasse Simons dochter van Thea Beckman is een uitgave van Lemniscaat Rotterdam. Grappige tekst van een meisje dat haar liefdesverdriet achter zich kan laten. Het heet Shit, ik ben oké. En ze heet Mar. In een week waarin zowel de PvdA, GroenLinks, klimaathysterie en de Vierdaagse trending waren, maken wij de balans op in de Digitaalstaat. Dat doen we met Oscar Kokke, schrijver, presentator en interviewer. Goedemorgen, Oscar. Goedemorgen. Laten we meteen beginnen. Ik ben fan van Frans, hoor, maar ze lachen zich natuurlijk totaal de blubber bij de conservatieven. Zo'n beetje elke lijsttrekker is deze keer vrouw, zelfs bij de VVD. Maar nota bene de links-progressieven denken, kans op een eerste vrouwelijke premier. Daar steken wij een stokje voor. Een gemiste kans? Op zich had ik het wel een charmant en eigenlijk ook een hoognodig idee gevonden. Vind ik nog steeds dat de vrouwelijke premier eens een keertje komt. Het wordt een keer tijd. Maar wat natuurlijk vooral is, ik had ook gedacht, schuif Frans Timmermans naar voren. Marjolein Moorman is fantastisch, maar misschien nog onbekend. Schuif hem naar voren. Maar dat je tegelijkertijd ziet, hoe is het toch mogelijk dat uitgerekend aan die progressieve linkse kant er zo weinig vrouwen zijn klaargestoomd, dat er zo weinig ruimte is gemaakt, dat ze zo weinig te kiezen hebben daar. En nou ja, goed, dan kom je bij Frans Timmermans uit fris gezicht. Ja, en je ziet ook wel voordelen. Wel handig dat Timmermans de verkiezingsdebatten met Baudet gewoon in het Russisch kan doen, zo twittert hij. Zo is er toch zeker winst. Ja, die man die spreekt ongelooflijk veel talen. Het is de vraag in hoeveel die kan luisteren. Ja, maar verder. Ja, precies. Het grote verschil tussen links en rechts. Linkse lijsttrekkers worden gewoon vanuit hun eigen gelederen weggepest. Wat bracht je tot deze constatering? Oh ja, dat was eigenlijk... Kijk, ik betrapte mezelf meteen. Als ik zo kritisch ben op anderen, moet het ook nog op mezelf zijn. Dat ik dacht, is mijn allereerste reactie op het bekendmaken van deze lijsttrekker, is dat kritiek? Doe ik dat meteen? En ik zag het overal om me heen dat elke PvdA'er, elke GroenLinkser, iedereen met een links hart, dook daar meteen als een soort aasgieren bovenop. Maar de rechtshart ook, hè? Ja. Want hij wordt nogal geframed. Zeker. Er zijn activisten van bepaalde kranten die dat snoeihard doen. Maar... Dat snap ik nog, dat je dat met een andere politieke kleur doet. En ik vind ook dat je intern kritisch moet zijn, zeker wel. Maar de graagte waarmee links elkaar soms zo de maat neemt, die verbaast me wel. En dat vind ik tegelijkertijd ook wel het goede van deze fusie. Er is heel veel kritiek op van ja, maar de PvdA is echt een andere bloedgroep dan GroenLinks. Ik denk dat klopt. Maar ik denk dat het zoveel winst kan zijn als mensen zich verenigen, ondanks het feit dat ze het niet 100% met elkaar eens zijn. Dat er daardoor juist ook een soort acceptatie komt van, wacht even, we hebben het hart op dezelfde plek. We denken over een paar dingen anders. Maar laten we on speaking terms zijn en zelf blijven nadenken, maar wel samen zijn. Ja, je klinkt alsof je al lid bent. Nee. Bosman ziet af van leiderschap VVD. Voor nu geen lijsttrekkersverkiezing, kopte de NOS nadat het oud-VVD-Kamerlid zich had teruggetrokken uit de lijsttrekkerstijd. En dan vervolg je, is het niet gewoon voor iedereen afzien, dat leiderschap van de VVD? Niet alleen Bosman zag er vanaf. Nee, precies. Nee, alleen daarom al zou jij ervan afzien? Ja, ik heb er lang over nagedacht, Frits, maar ik stel me niet beschikbaar. Nee, Oké. Stel dat je nog niet overtuigd was van de nadelen van de opwarming van de aarde. Dat betekent dus ook in de winter fruitvliegjes, hè? Zo twitterde je. Dat argument moet de grootste klimaatskepticus toch over de streep trekken. Zou je denken, toch? Ja, heel veel dingen zijn ver van ons bed. De overstromingen, wervelwinden, droogte enzovoort. Maar fruitvliegjes in de winter... Ja, dat is wel, want ik heb ze nu heel erg veel. Ja, daar heb ik veel dingen over gehoord, die geruchten gaan. Dat er bij jou veel fruitvliegen zijn. Ja, heel veel fruit. Heb je dan geen fruitvliegschaamte? Nee, maar ik heb wel, ik denk al... Ik heb wel gedacht, wat willen jullie me eigenlijk vertellen? Ja, wonderlijke dieren. Ik vind wel goed, dat zijn volgens mij ook trekdieren. Die gaan dan in de winter, gaan ze nu naar warmere oorde. Ja, en vliegen dan op een gegeven moment weer terug naar ons. Maar ik ben er geen fan van. Nee. Is dat mijn statement vandaag? Ja. Ja. Het nieuwe seizoen van Zomaar Gasten gaat bijna van start. En alle gasten zijn onbekend. Dat is een programma dat jij presenteert, hè? Zomaar Gasten. Ja, 100% onbekende Nederlanders. En dan wel volgens het format van ons grote broertje. Dus we interviewen mensen die helemaal nooit op tv komen, nooit op de radio zijn en gewoon hun... En waar doe je dat? Dat doen we veel op festivals. Dan plukken we gewoon dus echt willekeurig iemand uit het publiek. Theaterfestivals en zo. Maar ook tegenwoordig heel veel op congressen en evenementen. Dat er juist collega's die elkaar al jaren kennen van hun werk, in één keer via ons de verhalen van hun collega's horen. De echte persoonlijke dingen. Ja, maar dat betekent dat je geen research doet, zoals dat heet. Maar nee. Dat je gewoon spontaan met iemand in gesprek raakt. En hem op die manier wil leren kennen. Ja, we zorgen dat iemand zich veilig en op zijn gemak voelt. En voor ons is het de enige taak. Ja, we hebben dus niet een hele map met info over iemand. Het enige wat we kunnen doen is heel goed luisteren. En dat blijkt iets zeldzaams te zijn. Ja, ik ben wel nieuwsgierig. Wat voor soort vragen stel je dan? Dat is echt wat zich aandient. Wat ik zoek is dat iemands ogen beginnen te twinkelen. Ik wil weten wat iemand drijft. Waarom kom je 's ochtends je bed uit? En wilde je dit altijd al worden, Frits, toen je 8 was? Wat droomde je toen van? Is er een moment in je leven geweest waarop je dacht, ik ga alles anders doen? Is er dat iemand, soort vragen. Wie is je allerbeste vriend? Vertel eens. Ja, mijn allerbeste vriend is Rolf. Ja. En wie is Rolf? Rolf is die woont in Genève. Ja. We gaan door, hoor. Ja. Ja. Je deelde de aflevering van de podcast van het journalistieke platform Investico met als titel het belangrijkste half uurtje van een asielaanvraag. Echt, wanneer dringt dus door dat die zogenaamde efficiëntie en het sturen op prijs in plaats van kwaliteit zo ongelooflijk veel hogere kosten geeft. Mensenlevens, zo schreef je erbij. Over welk belangrijkste half uurtje gaat die podcast, Oscar? In dit geval gaat het over dat mensen krijgen een soort screening, een soort test die gaat over hun medische gesteldheid, qua fysiek, maar ook qua hoofd. Hoe zijn ze er mentaal aan toe? Alleen dit onderzoek is uitbesteed aan een commerciële organisatie die dit natuurlijk razendsnel moet doen. Weinig gespecialiseerd. En dat heeft zoveel invloed op mensen mogen blijven. Dus niet uitbesteden. Dankjewel, Oscar Kokke. Fijn dat we de Digitaal Staat aan jou konden uitbesteden. We zijn er volgend uur weer. Tot zo. NPO Radio 1. Weet je waar ik altijd aan moet denken als ik in Emmen kom? En wat zeg jij als ik zeg Waalwijk? Ze reizen het hele land door. Het is een bekende plek hier voor jou, hè? Als de steden in de straat hier konden praten. Erik Dijkstra en Frank Evenblijven slaan het nieuws ter plekke. Het is eigenlijk een tsunami aan slecht nieuws. Met live muziek en bijzondere lokale verhalen. We dachten aan een wonder en het was een seksclub. BNN VARA met Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ik zou maar uitkijken als het jou was. Het kan nog een barre avond worden. Morgenavond van 9 tot 10. En we zullen het nooit, maar dan ook nooit vergeten. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. De schitterende portretten van Jan Vet. Schilder en criticus rond 1900. Nog tot 3 september te zien in het Dordrechts Museum. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom. Op vandebron.nl/elektrisch rijden. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man. NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Wilt u naar Kennen de volgende zomer? Mooi natuur, inheems cultuur en veel wildlife. Geniet van bijzondere accommodaties en een uitgekiende reisroute. Wij raden u aan om vroeg te boeken, want de allerleukste accommodaties en activiteiten zijn snel vol. Voor een persoonlijk reisadvies, kijk op littleamerica.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Bijzondere reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Ik werd elke ochtend stijf wakker en voelde me totaal niet fit. Een slecht begin van de dag dus. Totdat ik een Swissflexbed probeerde. Met betere ondersteuning en drukverlaging. Nu is slapen weer prettig. Echt het bed van mijn dromen. Swissflex. Echte Zwitserse bedden. Vind ook jouw droombed bij jouw lokale Swissflex dealer. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. 12 uur. NPO Radio 1. Frits Spits. Met Ton den Boon en het woord van de week het spelspel. Mo over haar album 22 en haar zomertour. En René Appel met de TNA van Henry Schut. In Italië zijn de namen van lesbische moeders uit geboorteaktes gehaald. Daarover meer in het NOS-journaal met Marnix Ampersen. In de Italiaanse stad Padua zijn de geboorteactes veranderd van kinderen van lesbische ouders. De conservatieve regering Meloni is begonnen met het strenger handhaven van een wet die dat ouderschap moet regelen. Contact met correspondent Angelo van Schaik. Angelo, wat is er precies aangepast in die geboorteactes? De namen van de niet-biologische moeders zijn verwijderd uit die geboorteactes. En dat kan eigenlijk vanwege een huidige wetgeving. Het vermelden van twee moeders op een geboorteakte is in feite illegaal. Burgemeesters van verschillende steden, waaronder dus Padua en ook Milaan, schreven wel twee moeders in bij de burgerlijke stand, maar in feite overtraden ze daarmee de wet. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de burgemeesters maanden geleden al opgeroepen de wet toe te passen en dus die namen te verwijderen. Nou, deze situatie is het gevolg van van het geregistreerd partnerschap dat is ingevoerd in 2016. Koppels van gelijke seksen konden zich registreren, maar niet trouwen. Maar daarbij werd niet geregeld hoe het moest met kinderen. De biologische ouder bleef eigenlijk alleen maar de ouder volgens deze wet. En dat betekent dat nu de Italiaanse regering volgens een bestaande wet deze moeders de rechten kan ontnemen. En de vraag is dan waarom de regering dat doet? Ja, dat zit een beetje in de DNA van deze conservatieve rechtse regering. Ze staan voor het traditionele gezin, vader, moeder en kinderen. Hoewel premier Meloni bij haar aantreden wel aangaf de verworven rechten niet te willen terugdraaien, was het wel duidelijk dat een uitbreiding van rechten voor LHBTQ'ers er ook niet echt in zou zitten. Het aantrekken van de teugels in dit geval, het verscherpen van de regels en de straffen voor draagmoederschap, wat in Italië al verboden is, vallen daar ook onder. Dus kijk, Italië liep nooit echt heel erg voorop met de rechten voor homoseksuelen. Onder andere door de politieke invloed van het Vaticaan. Maar nu dreigen we toch wel een forse stap terug te gaan zetten. En welke gevolgen heeft dit aanscherpen van de regels voor de niet-biologische lesbische moeders? Nou ja, in feite zijn ze voor de Italiaanse wet niet meer dan een babysitter. Dat betekent in theorie dat ze formeel een getekende brief bij zich moeten hebben van de biologische ouder als ze met hun kinderen op stap gaan, of zelfs op willen halen van school, dat een arts in principe medische informatie over hun kinderen kan weigeren. En dat deze niet-biologische ouder dus gewoon helemaal geen zeggenschap heeft. In de praktijk valt het over het algemeen wel mee, hoor. Er zijn nauwelijks verhalen bekend van leerkrachten die kinderen niet meegeven aan een niet-biologische ouder omdat die geen briefje bij zich heeft. En ook verhalen van artsen die geen medische informatie geven aan deze niet-biologische ouder, die ken ik ook niet. Dus in de praktijk is de Italiaanse maatschappij een stuk verder dan de Italiaanse politiek. Correspondent Angelo van Schaik. De Oekraïense president Zelensky en de Turkse president Erdogan hebben elkaar gebeld over de graandeal. Na afloop twitterde Zelensky dat ze hebben gesproken over inspanningen om de overeenkomst te herstellen. Afgelopen maandag besloot Rusland zich voorlopig terug te trekken uit de graandeal. Door die overeenkomst kon graan uit Oekraïne ondanks de oorlog toch over de Zwarte Zee worden geëxporteerd. Rusland heeft de afgelopen week aanvallen uitgevoerd op graanvoorraden in Oekraïnse havens. De Oekraïnse president Zelensky noemt de Krimbrug een legitiem militair doelwit. De brug raakte maandag voor de tweede keer beschadigd door een aanval. Vermoedelijk zit Oekraïne erachter, maar Kiev heeft er officieel niets over gezegd. Zelensky zei bij een veiligheidsconferentie dat de brug wordt gebruikt om onder meer munitie over te vervoeren en dat het daarom een vijandig bouwwerk is. Zelensky had zich tot nu toe niet uitgebreid uitgelaten over de 18 kilometer lange Krimbrug. Watersportorganisaties zien niets in een verplicht vaarbewijs. Demissionair minister Harbers onderzoekt of dat kan worden ingevoerd. De politie kan zo'n maatregel wel begrijpen. De politie hebben dat signaal al eerder afgegeven, dat wij vinden dat de discussie alweer opnieuw mag worden gevoerd over de lengte, de ondergrenzen wanneer je een vaarbewijs nodig bent. En wij vinden dat 15 meter echt wel te veel is. Wij zeggen wel eens, je gaat ook niet met de fiets op de snelweg fietsen. Het is echt een behoorlijke afstand waarmee je op het water bent en waarmee je ook nog veilig je dient te verplaatsen. Mijn zogeheten kleinvaartbewijs is pas verplicht bij boten vanaf 15 meter... of bij boten die harder gaan dan 20 kilometer per uur. Een Nederlandse diplomaat in Colombia is afgelopen week beroofd van zijn tas. Dat gebeurde in een restaurant in de hoofdstad Bogota. Volgens Colombiaanse media zat er onder meer een werklaptop in de tas... maar dat wil het ministerie van Buitenlandse Zaken niet bevestigen. In Griekenland krijgen mensen dit weekend het advies om zoveel mogelijk binnen te blijven vanwege de hoge temperaturen. Het kan er 45 graden worden. Toeristische plekken zoals de Acropolis in Athene blijven op de heetste momenten van de dag gesloten. In Uruguay zijn in 10 dagen tijd ruim 1300 dode pinguïns aangespoeld. Ze waren sterk vermagerd. Mogelijk zijn ze dood gegaan doordat er niet genoeg vis was door overbevissing. Van vogelgriep is geen sprake. Verwacht wordt dat er de komende dagen meer dode dieren aanspoelen. Het NOS-journaal. In Maleisië is de band The 1975 van het podium gehaald... nadat de zanger en de bassist elkaar hadden gezoend op het podium. Voor de kus had Matty Healy al flinke kritiek... op de anti-LHBTI-wetten van het land... waar bijvoorbeeld homoseksualiteit strafbaar is. I've gone to a country where it's a fucking, I don't know what it fucking is, ridiculous, fucking ridiculous, to tell people what they can do with that and that. De organisatie zegt dat het optreden van de Britse band is gestopt omdat de muzikanten zich niet aan de voorschriften hielden. De band zou ook het land zijn uitgezet. Op het WK voetbal heeft de VS met 3-0 gewonnen van Vietnam. De Amerikaanse vrouwen zijn titelverdediger en zitten bij Nederland in de pool. De Oranje vrouwen spelen morgenochtend hun eerste wedstrijd van dit WK tegen Portugal. En zojuist is ook een andere wedstrijd afgelopen. De voetbalsters van Japan hebben in hun eerste wedstrijd op het WK met 5-0 gewonnen van Zambia. 12:07, het weer nog. In de noordelijke helft van het land buien. In het zuiden blijft het vrijwel droog. Af en toe is de zon te zien. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 21 graden. Edwin Gerritsen, waar is het druk? Ja, verschillende plekken. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Voorthuizen een half uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden op de A28. Op de A50 Oss richting Apeldoorn. Tussen Renkum en knooppunt Waterberg een kwartier. A50 Zolle richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hattemerbroek en Heerde een half uur vertraging. En op de N325 Duitse grens richting Nijmegen. Voor Nijmegen 20 minuten oponthoud. Ster. Frans Hals in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Een van de matches van topwerken van het Rijksmuseum in 12 provincies. Kijk op schattenuithetrijks.nl. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Het is sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op Goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Ontdek de sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op bedden. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Ervaar de pracht van Groningen en de muziek van Ede Staal in de expositie Mijn Groningen, Mien Gun. Bij Groningen Waddenmuseum, Borg Verhildersum. Zie verhildersum.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Zinderend Zwolle, met Koelwaterhal, IJsselbiennale Anno, Panorama Hanze, Fundatie en Hanze Art Station. Kijk op hansejaarszwolle.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor een wonder. Hoe het met de taal staat, taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Fijn blijft, taal staat. Frits Spits. Goedemiddag. Ik keek er wel eens met begerige ogen naar die strakke fietsen, licht van kleur met ingebouwde batterijen, de voorlamp opgenomen in het frame, schitterend. Een fiets als een hip kledingstuk. Je ziet er stoer uit als zo'n fietsje draagt. Het geeft statuur. Maar nu is de fabriek die ze maakt failliet verklaard. Het is net alsof ik al kan zien dat roest zich in de lak vreet, de trappers moeizamer ronddraaien. Dat gans het raderwerk stilvalt. De teleurgang van wat een succesformule leek. Het ergste vind ik het nog wel voor de naam van het bedrijf. Die klonk zo ongewoon gewoon, zo sterk voor het merk. Misschien dat een herstart nog soelaas kan bieden. Maar dat moet dan wel snel gebeuren. Bij voorkeur door een internationaal bedrijf, Van Move. Het zou ze weer in beweging kunnen zetten. Welkom in de Taalstraat. Niet zo lang geleden was ik als een vogel zo vrij. Ik had niemand nodig, het was zo verbodig, leuk voor de pijn. Je voelde me al, ik kwam aan de punt. Op een dag werd ik meegesleurd door die mooie ogen van jou. Anne, ik kan niet meer zonder je. Ik bemin, ik bewonder je. En laat je nooit meer gaan, oh Anne. Er is een groot verschil, jij speelt de viool en ik speel de bas. Ik trap altijd op de rem en jij altijd op het gas. Je bent een grote goochelaar, bij mij krijg jij alles voor elkaar. Met die mooie ogen van jou. Anne, ik kan niet meer zonder je. Ik bemin, ik bewonder je. En ik laat je nooit meer gaan. Zo vreselijk leeg. Nu heb ik toch een kind, een kat, een station en een hypotheek. Anne, wat heb je met mij gedaan? Ik kan het niet tegengaan. Ik ben van jou, van jou, van jou, van jou. Anne, ik kan niet meer zonder. Ik ben meer, ik bewonder. En ik laat je nooit meer gaan. Toch niet kan doen. Iedereen hier in de studio, het zijn er best veel, wordt hier heel vrolijk van. Teun met een H heet hij, komt uit Groningen. Zijn tweede liedje na Ik Hobbel heet Anne. Deze tekst over de liefde, een verademing. Weg van alle clichés. Teun met een H is drummer geweest bij bijvoorbeeld Ernst Jans en André Manuel. Hiervoor had hij een Engelstalige band, luisterend naar de naam Anthony's Pooch. Maar dat Nederlands, dat staat Teun goed. We willen meer. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boom van de Dikke Van Dalen presenteert zijn woord van de week. Karen de Boer uit Den Haag en Michiel Hartsuiker uit Amsterdam doet mee aan het Groot Dicté Spelspel. En Mo, zangeres over de taal van haar liedjes op het album 22. René Appel met de TNA van sportpresentator Henry Schut. Het woord van de week. Taalstaat. Af en toe is iemand zo met stomheid geslagen dat de zin "ik heb er geen woorden voor" gebruikt wordt. Wie hier totaal geen last van heeft en overal wel een woord voor kent is Tom den Boon, de hoofdredacteur van de Dikke Vandalen. Hij verrijkt onze woordenschat wekelijks met een nieuw woord, zodat wij nooit zonder woorden zitten. Dag Tom, goedemiddag. Goedemiddag Frits. Wat is het woord van deze week? Ja, dat woord is natuurlijk wel bedacht door een ander, want ik zelf bedenk geen nieuwe woorden. Maar dit woord is bedacht door Sander Schimmelpennink in de Volkskrant. Het is scholarisatie. En hij introduceerde dat afgelopen maandag in zijn column, naar aanleiding van wat we eerder hadden kunnen zien op de televisie, dat in de Kamer op het moment dat premier Rutte had aangekondigd dat hij zou vertrekken, dat toen alle tegenstellingen binnen de Kamer verdwenen leken en dat Rutte zelfs Klaver gozer en ik hou van je toevoegde. Ja. En daar maakte Sander Schimmelpennink dus van het woord polarisatie. Hè? Showlarisatie, dus polarisatie voor de show. Ja, niet zo lekker om uit te spreken, showlarisatie. Nee, je moet het eventjes een paar keer proberen en dan lukt het wel. En dat komt natuurlijk doordat die O van polarisatie toch ook wel in show zit. Ja, ja, is het een begrip dat ze in andere landen ook al kennen? Nee, dat vond ik. Ik heb inderdaad even gekeken of showlarisation bijvoorbeeld zou bestaan in het Engels, want dat zou je dan verwachten. Maar dat is niet het geval. Het is dus een authentiek portemanteauwoord dat bedacht is door een Nederlandse columnist. Ja, Sander Schimmelpennink is overigens niet de eerste keer dat Sander Schimmelpennink een woord bedenkt, hè? Nee, ik denk dat als je wilt zeggen dat iemand niet om woorden verlegen zit, dan is hij het wel. Want hij bedenkt wel bijna elke 2-3 weken een nieuw woord dat ook wel eventjes reuring geeft op de sociale media. Ja, ja. We zullen hem binnenkort eens uitnodigen in de taalstaat om een en ander toe te lichten. Tot slot de definitie van het woord scholarisatie, Tom. Ja, dat is schijnbare polarisatie tussen politieke tegenstanders die ten overstaan van het publiek polarisatie voor de show opvoeren, maar achter de schermen het goed met elkaar kunnen vinden. Dankjewel Tom, hoofdredacteur van de Dikke Vandalen, voor het woord van de week. De meest veelzeggende quote van de week. Bekruipt me altijd weer een gevoel van weemoed als het einde van de Tour de France nadert. Dat betekent toch weer afscheid nemen van meeslepende radio en onderhoudende televisie. Bovendien is voor taalliefhebbers altijd weer genoeg te genieten. Blijft razend knap dat verslaggevers op de huid van de voortsnellende tijd de mooiste taalvondsten bedenken. Maar ook als er wordt nagepraat. En er wordt wat nagepraat. Buitelen de taalvondsten en beeldspraken over elkaar heen. Zo keek ik afgelopen woensdag naar de avondetappe, waarin werd teruggekeken op de zware bergetappe over het dak van de Tour, de Col de la Loze. En een van de gasten aan de tafel van Dione de Graaf was oud-wielrenner Rob Harmeling. Hij gaf commentaar op al dat publiek dat op de top van de Col Vingegaard en Kelderman hinderde om door te rijden. En ondertussen beschreef Harmeling tussen neus en lippen door hoe de weg naar de top eruit ziet. Maar het mooiste is gewoon het enthousiasme, maar stil blijven staan en van de renners afblijven. Ja, want hier, het was vandaag zeggen, zo stil, het was net een knikkerbaan. En dus die renners die slingeren gewoon, als je dan een tikje krijgt, je bent gelijk uit balans. Ja. Ja, een knikkerbaan. Ik zag op de tv tegelijkertijd dat beeld. Verdraaid dacht ik, die Harmeling kon goed fietsen, maar zijn taalgebruik mag ik toch ook wel typeren als veelzeggend van de buitencategorie, om maar in wielertermen te blijven. De meest niet-zeggende quote van de week. Autobesitas, zo noemen ze het verschijnsel van auto's die overgewicht hebben. Denk aan SUV's. Dan hoef ik verder niets meer uit te leggen, denk ik. Parijs gaat die auto's voor het parkeren extra belasten. En verkeerswethouder Melanie van der Horst uit Amsterdam werd als het ware wakker gekust door dit Franse idee. Gaat nu onderzoeken of dat in Amsterdam ook zou kunnen. AT5, de lokale zender van Amsterdam, vroeg aan een SUV-rijder uit Amsterdam-Zuid wat hij van dit plan zou vinden. En hij zei: dat vind ik belachelijk eigenlijk. Waarom? Nou ja, iedereen heeft hier een grote auto in Amsterdam-Zuid. Dan moeten wij als vermogende mensen allemaal meer gaan betalen. Ja, wacht even. Ik moet even tot laten doordringen wat hij zegt. Iedereen in Amsterdam-Zuid heeft een grote auto. Dat is onredelijk, zegt hij. Als vermogende mens moet je meer gaan betalen. Maar wat er niet klopt, is dit. Je moet niet meer betalen omdat je vermogend bent, maar omdat je een auto bezit die meer plaats inneemt dan een gewone auto. Dus als hij dat gezegd had, dat hij het onredelijk vindt dat iedereen met een grote auto meer moet gaan betalen, dan had ik hem in ieder geval kunnen volgen. Maar nu hij denkt dat ze alleen de vermogende mensen moeten hebben, klinkt dit allemaal erg nietszeggend. Spelspel. Spel zoveel mogelijk woorden foutloos binnen anderhalve minuut. Ja, drie kandidaten wisten zich al te plaatsen voor het groot dicté der Nederlandse taal. Daar hebben we nu al zin in. Het is pas de zomer. We hebben nog 6 rondes van het spelspel te gaan. 2 kandidaten proberen daarin om in 1,5 minuut zoveel mogelijk woorden goed te spellen. Degene met de meeste punten doet mee aan het groot dicté der Nederlandse taal eind november. Het spelspel wordt gespeeld volgens het 2-voor-12 principe. Eerst de een, daarna de ander, met andere woorden, maar die zijn wel even moeilijk. Krijgt 2 punten voor elk goed gespeld woord. Een verkeerd gespeld woord levert geen punt op. Passen kan ook als je denkt, dit ga ik zeker fout doen, maar dan is er wel 1 punt aftrek. De spelleider deze week is Roos de Bruin van het genootschap Onze Taal. Roos, goedemiddag. Goedemiddag. Heb je er zin in? Jazeker, ja. Ja, want heb je opgave voor je liggen? Zitten er nog woorden tussen die je zelf nog even had moeten checken? Of wist je het wel? Ja, ik wist ze eigenlijk wel, maar ik had dus het grote voordeel dat ik ze voor me zag. En dat hebben de kandidaten zometeen niet. Nee, dat is waar. De kandidaten. Karen de Boer, 55 jaar uit Den Haag. Hoofd PNO bij de Rijksoverheid, maar ook Neerlandica. En dichter, Karen. Wat voor gedichten schrijf je? Nou, ik vind het vooral leuk om te dichten als het ook meteen gehoord kan worden. Dus, of gelezen. En dat doe ik vaak op social media. En toevallig vorige week bij Couperus hebben wij een aantal gedichten op weg naar zijn grafmonument voorgedragen. Ja, als voorbeeld. Noem eens de eerste regel van zo'n Couperus gedicht. Oh, dat van Couperus zelf. Over de zee. Van wat hield jij van de Mediterranee? Ah. Oké, okay, ja, dat rijmt in ieder geval. Dat was het begin van een sonnet. Ja. Fanatiek meeschrijven van het Groot Dicté. Hoeveel fouten had je vorig jaar? Ik dacht eerst 4 en het waren er 3. Dus dat was ik wel tevreden mee. Heel erg goed. Je neemt het op tegen Michiel Hartsuiker. 57 jaar, komt uit Amsterdam. Michiel Hartsuiker, die naam heb ik hier vaker rond horen gaan in Hilversum. Kan dat? Nou, ik werk bij de NOS. Ik ben eindredacteur van NOS.nl. Aha. Van de nieuwskant daarvan. Dus jij schrijft al die teksten die wij lezen, die we online lezen? Ik schrijf ze niet, ik publiceer ze. Dus ik lees ze na voordat ze online komen. En je haalt de fouten eruit. Is de bedoeling. Is de bedoeling, ja. Ja. Verantwoordelijk dus voor de nieuwsberichten. Nou, er belooft een spannende strijd te worden. Een dichter tegen een eindredacteur van de NOS. We hebben geloot. Jij mag beginnen, Michiel. Roos, aan jou het woord. Spelspel. Zin 1. Ik zoek een jas met een capuchon. Spel capuchon. C-A-P-U-C-H-O-N. Goed. De brug heeft maar 1 pijler. Spel pijler. B, lange I, L-E-R. Goed. Ze doet mee aan de triathlon. Spel triathlon. T-R-I-A. T-R-I-A. T-L-O-N. Goed. De oplossing was adequaat. Spel adequaat. A-D-E-Q-U-A-T. Goed. Een cyclaam is een plant. Spel cyclaam. C-Y-C-L-A-A-M. Goed. Neem een kopje bouillon. Spel bouillon. B-O-U-I-L-L-O-N. Goed. Hij wende zich tot een advocaat. Spel wende. W-E-N-D-D-E. Goed. Het meisje sprong in de rondte. Spel rondte. R-O-N-D-T-E. Goed. Accijns is een vorm van belasting. Spel accijns. A-C-C-I-N-S. Een wat voor ei? Lange ei. Goed. Dat is een somber scenario. Spel scenario. S-C-E-N-A-R-I-O. Goed. Het carillon speelde vrolijk. Spel carillon. C-A-R-I-O-N. Spel, spel, stop. Ik reken hem nog mee. Ja, is goed. Roos, hoe die het heeft gedaan, dat horen we straks. Het leek mij behoorlijk goed, Michiel. Dat was een 1,5 minuut. Nou, Karin, ga je gang. Spelspel. Zin 1. Wat een weids uitzicht. Spel weids. W-E-I-D-S. Goed. Een coryfee is een beroemdheid. Spel coryfee. C-O-R-Y-F-E-E. Goed. Broccoli is erg gezond. Spel broccoli. B-R-O-C-C-O-L-I. Goed. Acquisitie betekent werving. Spel acquisitie. A-C-Q-I-E. Q-U-I-S-I-T-I-E. Goed. Goulash is een stoofschotel. Spel goulash. G-O-U-L-A-S-H. Goed. Wat is de breedte van de weg? Spel breedte. B-R-E-E-D-T-E. Goed. Antraciet is heel donkergrijs. Spel antraciet. A-N-T-R-A-C-I-E-T. Goed. Een cipres is een boom. Spel cipres. C-Y-P-R-E-S. Fout. Hij baadde in weelde. Spel baden. B-A-A-D-D-E. Goed. Gezichtsverlies lijden is niet leuk. Spel lijden. L-lange-I-D-E-N. Goed. Acryl is een synthetische stof. Spel acryl. A-C-R-Y-L. Goed. Van cacao maak je chocolade. Spel cacao. C-A-C-A-O. Goed. Wat zijn zij hardleers? Spel hardleers. H-A-R-D-L-E-E-R-S. Spel, spel, stop. Jongen. dit was sensationeel. Twee buitengewoon goede kandidaten. Zat er nog een mooi dichtwoord bij, Karin? Nou, ik ga ze allemaal nog eens in een dichtvorm samenvatten. Dat lijkt me nou leuk. Dat lijkt me ook leuk. En Michiel, kwam jij nog woorden tegen die je nooit op de NOS-site zult gebruiken? Wow. Ik was zo geconcentreerd dat ik dat niet meer terug kan halen. Maar dat vond ik van jullie beiden, de concentratie. Ja, de uitslag, Roos. Heb je hem? Ja, ik heb hem. Ja, laat horen. Het is jammer, er is één winnaar, maar ze waren inderdaad allebei zo goed. Zo. Maar Karin, jij hebt gewonnen. Jij had 24 punten en Michiel net erachter met 22. Ondanks het feit dat Karin één fout had. Ja, ze was sneller. Ja, en dan heb je was sneller. Dus de concentratie, maar ja... Die moeten toch alle twee meedoen, deze? En het groot dictator Nederlandse taal. Wat vind je daarvan, Roos? Ja, ik vind dat eigenlijk ook wel. Ja. En wat was die ene fout die gemaakt is? Dat was cipres. Dat was gewoon met een i. Is dat gewoon met een i? Ik had dat ook fout gedaan, Karin. Ik zeg het heel eerlijk, ik had het ook fout gedaan. Ik had trouwens wel meer woorden fout gedaan die jullie allemaal goed hadden. Buitengewoon fantastische kandidaten. Roos, hartelijk dank. Volgende week ben je er weer? Volgende week ben ik er weer, ja. Goed. En jullie gaan wat ons betreft allebei naar het groot dicté der Nederlandse taal. Het spelspel. Dankjewel. Op weg naar het groot dicté der Nederlandse taal. duizend om orkanen te weerstaan. En maken schepen om in elke storm te varen. Er wordt gesleuteld aan een land die nooit kapot zal gaan. Het wil alleen nog niet zo lukken om de vrede te bewaren. Wat een goede tekst is dit toch. Er wordt gesleuteld aan een lamp die nooit kapot zal gaan. Het wil alleen nog niet zo lukken om de vrede te bewaren. En muzikaal misschien wel een van de beste liedjes die ooit voor Nederland zijn afgevaardigd naar het Eurovisie Songfestival 1993 van haar debuutalbum Rutja Kot. Tekst is van Henk Westbroek, compositie Erik van Tijn en Jochem Fluitsma. Spelspel. Doe mee en win deelname aan het Groot Dicté der Nederlandse Taal in het najaar. Ga naar nporadio1.nl/detaalstaat. Ja, haar stem dwingt tot luisteren. Haar teksten worden gedragen door haar gevoel en haar muziek. Het is veel meer dan woorden alleen. Een jonge vrouw van inmiddels 23 die haar debuutalbum 22 noemde. Dit zingt ze over zichzelf. 22 en misschien nog een beetje naïef. Egoïstisch en te snel verliefd. En misschien is het ook allemaal te snel gegaan. Maar zonder chaos is er toch niks aan. Een leeftijd dus waarin ze zichzelf nog een beetje naïef vindt, egoïstisch en te veel verliefd, maar wel eerlijk tegenover zichzelf wil zijn en ze wil dat iedereen het goede ziet. Ze heet Mo Hewitt, opgegroeid in Weesp. Ze zingt al vanaf haar 5e jaar. Ze heeft 3 maal meegezongen in het koor van Kinderen voor Kinderen en ook een paar solo's verzorgd. Haar grote doorbraak kwam in september 2021, toen verscheen Dat heb jij gedaan, de zielsnijdende aanklacht tegen een jongen die haar mishandeld heeft. Mo is met haar band bezig aan een zomertour. 6 augustus staat ze op het festival Suikerrock in België. Dag Mo. Hallo. Wat fijn dat je er bent. Je noemt jezelf in dat liedje 22 een beetje naïef. Ja, klopt. Waaruit blijkt dat je naïef bent? Ja, ik weet niet of ik het echt letterlijk zo letterlijk neem zelf als ik er zoiets opschrijf. Maar ik denk wel dat ik misschien gewoon nog een beetje soms kan denken van, oh, het kan allemaal wel. Of ik dat ik er gewoon misschien niet zo goed over nadenk voordat ik iets doe. En ik denk dat ik dat een beetje bedoel met die naïviteit of zo. En je noemt jezelf egoïstisch? Ja, ook. Ik denk ook zeker niet altijd, maar ja, soms ook wel. Ik voel me soms ook wel een beetje egoïstisch. Vooral nu ik zoveel ook aan het werk ben en ik heb best wel daar vorig jaar ook veel moeite mee gehad. En toen alles ineens zo ontplofte, dat ik gewoon heel weinig tijd had om mijn vrienden en zo te zien. En ook gewoon verjaardagen van mijn beste vrienden dan niet daarheen kon. En dan kan ik daar best wel, ja, ik weet niet. Voel je een beetje schuldig en daarom noem je jezelf een beetje egoïstisch? Ja, onder andere. Ja. Er zijn wel vaker dingen dat ik denk van, nou, dit is een beetje egoïstisch. Maar het is ook niet dat ik mezelf echt altijd egoïstisch vind. Want dat vind ik ook niet, zeg maar. Te snel verliefd. Ja. ik ben wel heel gevoelig. Dat is wel echt zo. De vlam dus springt gauw over. Ja, op zich kan ik dat wel snel voelen. Op dit moment ben ik wel echt heel erg verliefd. En voelt het ook echt heel fijn. En dat je ziet er ook heel gelukkig uit. Dankjewel. Ja, daar zal het wel mee te maken hebben. Je zingt ook, zonder chaos is er toch niks aan. Heb je chaos nodig? Ik denk wel een beetje. Ik denk dat ik wel, dat toch als alles wel heel erg steady is, dat ik toch wel een beetje de randjes opzoek soms. in wat weet ik niet precies, maar ik hou er wel van als er wel een beetje chaos is. Hou me vast. Tegen wie heb je het? Tegen een persoon, maar ook tegen mezelf. Ja. Het is een van mijn lievelingsliedjes ook. Ja, het is heel erg mooi, vind ik. Tot we zinken tot de bodem. Tot met we zinken twee. Naar de bodem met ja, z'n tweeën. Maar is dat dan het toppunt? Is dat het jouw manier van aangeven? Dat is het toppunt van geluk? Dat als je samen kunt vallen? Of wil je iets anders uitleggen? Nee, ik denk dat dat wel... ik schreef het wel echt toen ik me juist wel een beetje eenzaam voelde. Maar ook wel een soort van... Dat heel erg verlangen naar dat verliefd zijn. Ik was al wel een beetje verliefd. En ik had heel erg dat verlangen van echt dat samen zijn. En als je dan eenzaam voelt, dan is het niet erg. Want dan ben je tenminste op dat dieptepunt of zo. Inderdaad, eigenlijk met z'n tweeën. Maar dat zinken naar de bodem klinkt ook een soort angst in door. Is er een soort angst ook, tegelijkertijd? Ja, ja, en waar ben je dan bang voor? Ik denk dat die angst dan meer bij mezelf lag op dat moment toen ik het schreef. Dat was best wel... Ja, gewoon, ik had vorig jaar had ik best wel even een periode dat alles echt super goed ging. En dat het dan eigenlijk juist... Dat ik me niet heel goed voelde. Zeg maar, alles op werkgebied en zo ging heel goed. Maar persoonlijk? Niet, ja, persoonlijk. Zat ik gewoon niet zo lekker in mijn vel. En de uitdrukking daarvan is dit lied? Ja, ik denk het wel. En samen met Hele, wel echt een ander liedje van mijn album. Maar dat is dit ook. En heel erg dat verlangen om echt samen met iemand... dan je zo te voelen of zo. En dat het dan wel oké is. Hoe ik toen een meisje was, jij een vreselijke droom. Had mezelf het gezegd en mezelf het beloofd. Had het afgesloten, weg met verdriet. En ik zou het vergeten, maar het lukt me weer niet. Want de pijn die blijft, het zit dieper dan dat. Ik zou een moord doen, zodat ik je woorden vergat. Want dat klote gevoel, dat ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan. Over dit lied, Mo, is veel gezegd, is je doorbraak. Hoe oud was je toen je dit overkwam? Zo, ik denk dat ik rond 17, toen kwam ik een beetje in die relatie, wat dus heel toxisch was. Ja. En dat heeft best wel even geduurd voordat ik daar echt uitkwam. Maar uiteindelijk... is dat helemaal goed gekomen, gelukkig. Het is een heel persoonlijk lied. Ja. Het gaat over een afschuwelijk gebeurtenis... die je ook werkelijk hebt meegemaakt, heb ik begrepen. Had je geen moeite om daar woorden voor te vinden? Om daar een tekst over te schrijven? Omdat het zo dicht bij jezelf ligt? Sowieso heeft dat best wel lang geduurd... tot ik dat kon daar iets over kon schrijven. Ik denk dat het wel drie jaar of zo... dat ik echt 3 jaar nadat dat allemaal een beetje was... kon ik er echt iets over schrijven. En kijk, het was ook gewoon, het was echt een hele nare periode. En het was heel toxisch. Maar volgens mij zijn we net trouwens mishandeld. Maar dat zijn zeker niet mijn woorden, zeg maar. Nee, dus dat wil ik ook dat heb zeggen. Ik ervan gemaakt. Ja, maar misschien heb ik dat ergens. Dat hoor ik in dat lied. Ja, maar snap dat heb ik. Heb ik dat verkeerd begrepen dan? Ja. Is het geestelijk mishandeld? Ja, ik zou. Ja. Oké, dan is dat rechtgezet. Maar. Dus inderdaad, dat is. Het heeft wel even geduurd voordat ik daar woorden voor kon vinden. Dat was echt 2-3 jaar later. Toen ik met een collega daar een gesprek over had gehad. En toen kwam het mij weer heel van naar boven. En toen heb ik daar. Eigenlijk heel snel een tekst over geschreven. Ja. Nu is die tekst. Je hebt lang geaarzeld, denk ik. Om dat aan papier toe te vertrouwen. Nu zijn we veel verder. Ja. Je bent 22. Toen was je 17. Die tekst nu, ik kan me voorstellen dat je daar nu anders naar luistert. Want het is en het verdriet dat je hebt gehad, maar ook het enorme succes. Ja. Hoe beleef je dat? inderdaad heel erg dubbel. Sowieso, dat sowieso met dit liedje. En het is ook gewoon een liedje van iedereen geworden voor mijn gevoel. Dus ik heb zoveel verhalen toegestuurd gekregen van mensen die daar zo'n eigen betekenis aan hebben gegeven bij dat lied. Dus... dingen die voor mij weer echt veel verder weg staan. En daardoor voelt het ook niet meer heel erg als mijn verhaal... wat ook wel veilig voelt of zo. En dat is wel fijn. Ik voel me steeds vrijer, orde steeds wijzer. Langzaam met de dagen op zijn tijd. Ik voel me steeds vrijer, alles wordt kleiner. Zorgen raak ik steeds wat beter kwijt. Je voelt je steeds vrijer, zing je. Alles wordt kleiner. Wat bedoel je daarmee? vrijer spreekt een beetje voor zichzelf natuurlijk. Gewoon meer vrijheid. En kleiner bedoel ik eigenlijk dat dingen die ik normaal groot zou maken, dat die kleiner worden. Dus dat het allemaal niet zo erg voelt als een big deal. Nee. Maar dat verdriet waar je het net over had in het andere liedje, ja, dat wordt ook kleiner. Ja. Dat is, je bent verder en het is eigenlijk als je naar achter kijkt dat beelden steeds kleiner worden. Ja. Kan ik dit album beluisteren als een weg van donker naar licht? Ja, ik denk best wel. Ik ben nu wel echt op een periode dat ik me echt heel goed voel. Maar ik denk ook wel dat het niet per se van donker naar licht. Ik denk dat het wel ook wel een beetje schommelt. Van, oh ja, toen voelde ik me wel heel goed. Want bijvoorbeeld Hou Me Vast heb ik na blijven rijden. Volgens mij ook weer gemaakt. Dus Aha. Het schommelt wel een beetje. Maar het groeit wel of zo. Ik denk ook wel dat ik groei. Alles is nieuw. En het voelt of dat dromen met me zijn. En ik zie wat vernieuwd, hoe ook dat weer bij me blijft. Nu ik weet dat alles kan en dat het is veranderd, leg me erbij neer en verdwijn uit de ruis. Weet dat ik er ben en dat we soms vergeten, maar aan het eind is alles weer even als thuis. Alles is weer even als thuis. Wat is thuis voor jou? Wat betekent dat woord voor jou? Waar denk je dan aan? Op dit moment denk ik dan nu wel echt even aan mijn huidige vriend. En thuis is denk ik voor mij gewoon een plek waar je gewoon, niet echt een plek, maar gewoon een omgeving waar je gewoon heel veilig voelt. En Dat is wat je, zoals je als kind je jeugd hebt beleefd. Ja. Ja, dat je een veilige en fijne jeugd hebt gehad. Zeker, en, ja. En dat je daarnaar blijft verlangen. In ieder geval naar dat gevoel van veiligheid. Ja. Ja, als thuis moet het zijn. Ja, zeker. Ja, ik denk gewoon dat het belangrijkste is en het fijnste of zo om te hebben. Dat je gewoon een plek hebt. Dat je gewoon, of de mensen om je heen, weet je wel, dat het gewoon veilig voelt. En dat je, ja, dat. Ik wil proosten op een leven en het nooit voor lief meer nemen. Kijk ons hier nu even samen op een avond die niet slaapt. Ik wil proosten op een leven en je home liefde geven. Hou me vast hier in de drukte, ben ik vrij. Dus hef je glas met mij. Ja, hef je glas met mij. Je wil het leven nooit voor lief meer nemen. Hoe bedoel je dat? Ik denk eigenlijk, ik vind het leven over het algemeen wel echt heel erg leuk. En ik ben over het algemeen heel gelukkig en ik geniet daarvan. Dus dat wil ik gewoon niet voor lief nemen. Dat er gewoon zoveel leuke dingen zijn en zoveel lieve mensen en zoveel gezelligheid. En ja. Dat, ja. Ja, en je heft het glas. Ja. Op de toekomst, hè, neem ik aan. Zeker. Heb je enig idee in welke richting jouw carrière en ook de teksten die je gaat schrijven zich gaan ontwikkelen? Want dit is een periode, 22. Ik moet denken aan de albums van Adele. Ja. Die ook haar leeftijd gebruikte om perioden te benadrukken in haar carrière. Ja. Als het album 25 uitkomt van Mo, heb je enig idee waar je dan over gaat zingen? Zo, nee, eigenlijk helemaal niet. Want ik heb geen idee wat ik dan aan het doen ben. Misschien woon ik wel in een ander land. En, maar nee, dat denk ik niet. Zullen het persoonlijke verhalen blijven die de basis zullen zijn? Want dat is de basis van jouw liedjes nu. Ja. Zullen die persoonlijke verhalen de basis blijven? 100%. Dus ik weet zeker dat ik gewoon eigenlijk nog waarschijnlijk hetzelfde doe als nu. Maar het kan maar zo dat het gewoon een andere sound heeft en een andere feel, omdat ik dan gewoon weer in een hele andere fase zit van mijn leven. Ja. 6 augustus kunnen we je zien op Suikerrock in België. Ja. Yeah. 22 heet je album Mo. Ik vind het een prachtig album. Blij dat je hier was. Dag. Heel erg bedankt. Ik open hier. Een beetje licht. Stel me weg van het gewicht. En ik stel iets minder vragen, want ik zie wel wat er komt. Ietsjes minder lagen, want ik laat me niet gewond. En ik droom hier weer een beetje weg, met bijna niks verstoord. Want alles is hier op zijn plek en ik voel me weer gehoord. Ik leer een beetje wie ik ben en leer hier wat ik zoek. En dat ik toch wel zorgen heb, maar alles komt wel goed. Maak me maar weer wakker voor iets moois. Ik wil proosten op het leven en het nooit voor lief meer nemen. Kijk ons hier nu even samen op een avond die niet slaapt. Ik wil proosten op het leven en je al mijn liefde geven. Hou me vast hier in de drukte, ben ik vrij. Dus hef je glas met mij. Hou het in mijn handen, ik hou je stevig vast. Ik laat me zachtjes landen en ik voel dat dat me past. Het is hier zoveel vrijer, nu ik weet hoe alles voelt. Ik laat het hier dicht bij me, laat het hoe het is bedoeld. En de mensen zijn hier voor elkaar, in een zachte roes. Samen in een avond waar er even niks meer hoeft. We dansen en we praten over niks en over toen. En morgen even later, want we zien wel wat we doen. Maak ons maar weer wakker voor iets moois. Ik wil proosten op een leven en het nooit voor lief meer nemen. Kijk ons hier nu. Op een avond die niet slaapt. Ik wil proosten op een leven en je al mijn liefde geven. Hou me vast hier in de drukte. Hou me vast hier in de drukte. Hou me vast hier in de drukte. Ben ik vrij. Dus hef je glas met mij. Mo van haar debuutalbum 22, Proost, is geschreven door haarzelf en een van haar bandleden, Vadim Neef. TNA van een BN'er. René Appel. Met alleen nog de etappes van vandaag en morgen te gaan, heeft Henry Schutter weer 3 weken Radio Tour de France op zitten. Voor ons reden genoeg om de TNA van deze studiosportpresentator onder de loep te nemen. En dat doen we uiteraard weer met schrijver en taalwetenschapper René Appel. René, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. We gaan beginnen. Goedemiddag. Gisteren werd nog maar eens duidelijk dat bespiegelingen vooraf niet waard hoeven te zijn. De kopgroep die nooit vooruit kon en mocht blijven, flikte het toch. Oftewel, wat ik nu ga zeggen, mag je het ene oor in laten gaan en het andere oor weer uit. Vandaag is typisch een rit voor aanvallers als Mathieu van der Poel of Matej Mohoric of Pascal Eekhoorn. En dus zal het wel een massasprint worden. Maak het mee bij Radio Tour de France. Ja, maak het mee bij Radio Tour de France. Zo klonk Henry gisteren in dat programma. Wat kun je erover zeggen? Hij heeft een prima stem. Hij is duidelijk de presentator. Hè? Niet een verslaggever, maar presentator. Hij is rustig. Over het algemeen niet erg frivool. Vooral zakelijk informatie geeft hij. Een reactie van Johan Derksen over Henry Schut was laatst dat hij de saaiste man van Nederland zou zijn. Leek me uit de mond van Johan Derksen een aanbeveling dat we daarop houden. Ja. Nou, ik ben er absoluut niet mee eens, zeg. We gaan even door. En op het voetbalveld voor de Premier League kraker Newcastle United Liverpool met een belangrijke rol opnieuw voor Cody Gakpo. En natuurlijk zo dadelijk ook nog vanuit de Kuip de reacties op Feyenoord AZ van zojuist uitslag 2-1. Stukje uit Studio Sport van februari dit jaar. Wat kunnen we hier uit opmaken? Dat hij een aangenaam rustig spreektempo heeft. Ik tel dit stukje en hij zit maar iets boven de 2 woorden per seconde. En dat is betrekkelijk laag. Gemiddeld heb je vaak 3 woorden per seconde. Maar elk woord krijgt zijn plek. Hij breidt niets aan elkaar, als het ware. Het loopt wel vloeiend. Maar zegt hij wel met een belangrijke rol opnieuw voor Cody Gakpo. Hè? En op Feyenoord AZ. Zo, dat lijken details, maar hij is daardoor wel heel erg duidelijk voor de luisteraar. Wat een zo'n mooi mooie zin, maar goed, ja. Wat zei hij nooit vroeger als jij moest eten? Carrie, eten! Ja, hier was hij te gast bij Op 1 in gesprek met Carrie ten Napel. Ja, dat lijkt zo kort en wat een vreemd fragmentje. Het heeft een kleine voorgeschiedenis. Namelijk, in het programma Op 1 lieten ze een reportage horen van Evert ten Napel. De vader van Carrie ten Napel, de sportverslaggever. En de manier waarop je een vocaal een doelpunt van Wesley Sneijder begeleidde. Sneijder! En dan zegt Harry Schutte, en dat is best een aardig grapje. En vroeg hij dan je vader, of die zei die soms: Carrie, eten! Ja, en dan noemt Johan Derksen hem saai. Dat is, dat is toch heel leuk bedacht. Goedemiddag, de doldrazen driedaagse in de bergen gaat door. Maar zojuist even niet. De koers stond lang stil. De Tour wacht op niemand, ging dus even niet op. Goedenavond op de valreep van de avond op weg naar de nacht. Blikken we nog een half uurtje terug op een zonnige zaterdag die uitpeilde van de prachtige sport. Jong Oranje begon het Europees kampioenschap deze week met een doelpuntloos duel met België. Vandaag is niet verliezen van Portugal van groot belang om een vroege exit te voorkomen. Hier hebben we een paar stukjes achter elkaar gezet, René, uit Radio Tour de France en Studio Sport. Wat is de overeenkomst? Nou ja, ik heb al gezegd dat hij over het algemeen rustig en zakelijk spreekt. Maar dat wil niet zeggen dat hij altijd wars is van wat ik maar noem verbale aardigheden. Zoals alliteraties, heeft het al dol dwaze driedaagse in de bergen. De zonnige zaterdag en het doelpuntloos duel. Altijd aardig. Ja. Een goede alliteratie is nooit weg, vind ik. Hij gebruikt ook het cliché: de Tour wacht op niemand. Hoort ook zo in een tourreportage. Moet minstens één keer moet dat cliché vallen. En maar ook en op de valrip van de avond op weg naar de nacht. Dat vond ik weer bijna poëtisch. Ja, ja, ja. Maar die alliteratie is mooi. En dat bedenkt hij, denk ik, spontaan. Dat weet ik niet, maar hij studeert het niet in ieder geval. Nee. Dat geloof ik niet. In ieder geval klinkt het niet zo. Gelukkig was de uitdaging tweeledig, want we gingen strijden tegen elkaar. Maar dan, weet je, appel en peer. Als ik eenmaal ergens voor ga. Ik vind het zelf dan op een gegeven moment ook, nou, wat ik net zei, weet je, dat je als je op het laatst nog meer kleine details zoekt om een verbetering. Nou, maar het was niet, weet je, het gedeelte wat er vervelend aan wordt, is dat je op een gegeven moment denkt, oké, het is nu mooi zat. En waarom zou je dan nog een stapje bovenop doen? Kleine compilatie uit een YouTube-video van Men's Health over zijn persoonlijke fitness-fanatisme. Maar daar wilde je het niet over hebben. Nee, over die spierontwikkeling wilde ik niet hebben. Nee, maar je hoort hier, dit is een ander soort gesprek natuurlijk dan bij zo'n presentatie. Ja. Weet je, en vaak heel zo snel tussendoor dat je het nauwelijks kunt verstaan, weet je? Vind ik wel aardig dat zo'n natuurlijk vorm van interactie met de hoorder bevestigen. Ja. Toch, je bent toch een soort gewoontedier. Dat moet toch een beetje wel op de data plaatsvinden waarop het normaal ook is. Het lijkt soms of spelers op het einde van de wedstrijd denken dat het een soort trainingspotje toch? Is. Hier was dit de gast in het programma M van Margriet van der Linden in 2020. Het jaar van corona was dat. Wat valt je hier aan op? Ja, hij gebruikt ook twee keer een soort. Hè. Dat is heel veel worden gebruikt tegenwoordig. En hier op twee verschillende manieren eigenlijk. Een soort gewoontedier. Daarbij wordt een soort gebruik om aan te geven dat het niet letterlijk is. Hij is niet letterlijk een dier, maar dat weten we al natuurlijk. Dus een soort gewoonte dier, dat hoeft niet. En verder een soort trainingspotje, min of meer een trainingspotje, betekent dat dan. Mm-hmm. Maar dat is ook een overbodige toevoeging. Want een soort woekert als de Japanse duizendknoop, Frits. Is dat woekert als de Japanse? Dit klinkt heel ernstig, René. Ja, ja, ja. Hier moeten we, en moeten we daar een actie tegen ondernemen dat een soort van vermeden wordt? Laten we dat een soort van rusten. Mensen moeten dat maar een soort van zelf weten, vinden. Die duizendknoop is ook niet te bestrijden, heb ik begrepen. En het allermooiste was dat ik er uiteindelijk van heb geleerd dat Van der Vaart gelijk had. Want een topsporter kan best één dag in de week compleet zondigen. Dat doet niks af aan zijn lijf. Als het lijf 6 dagen in de week geconditioneerd is met goed voedsel en allerlei schema's en zo, en je doet de 7e dag alles waar je zin in hebt, dan maakt dat niks uit voor het lijf. Ja, hij traint veel. Hij praat er graag over, zoals hier in een video van nu.nl. Het woord lijf valt op. Ja, lijf. Maar dat hoor je ontzettend veel tegenwoordig, Frits. Het woord lichaam lijkt bijna wel een verboden woord geworden. En het komt vooral uit de wereld ook van wellness, maar ook coaching, therapie, enzovoorts. Goed in je lijf zitten, enzovoorts. Als je goed in je lijf zit, dan gaat het ook mentaal beter met je. Dus het woord lijf heeft het woord lichaam al bijna verdrongen in het alledaagse taalgebruik. Zou je kunnen zeggen dat lijf meer lichamelijk is? Nou, het lijf impliceert ook iets geestelijks. En het lichaam, als je het alleen over lichaam hebt, dat is puur fysiek. Aha. En lijf lijkt ook vaak een wat psychische component te hebben. Nou, dan zullen we de uitdaging aangaan. Dat jij een maand gezond gaat eten. Ik ga voor jou koken. Zal jij kijken hoe je gaat presteren. Binnen een week ben ik dood. Nee, helemaal niet. Ja. Er zitten hier nog drie mensen op de bank met verstand van eten en topsport. Is het een rampco? Af en toe iets ongezonds? Ja, inmiddels beroemde discussie over frikandellen in het tv-programma Studio France tussen voetballer Rafael van der Vaart en Maxime Hartman in 2016. Wat doet hij hier goed? Ja, het was duidelijk een zeer aangebrande sfeer. Hè? De frikandellen waren aangebrand, kan je wel zeggen. En niet zo'n beetje ook. En het ging er heen en weer en steeds vreemdere opmerkingen en beledigingen enzovoort. En op een heel rustige manier, precies op het juiste moment, komt dus Harry Schut tussen en die zegt laten we het hierover hebben, iets ongezonds. En dan verplaatst hij dus het gesprek naar Co Adriaanse, die hier ook bij zat. Ja. Om op die manier het conflict een beetje te doven. Heel goed gedaan. Ja, we mogen samenvatten, René. Ja, prima presentator. Met af en toe best ook wat frivoliteiten en aardigheden in zijn taalgebruik. Ja, weet je wat wel aardig is? Als ik hier schuin achter het glas zit hij daar. Maar volgens mij hoort hij het allemaal niet. Maar goed, het zal ongetwijfeld tot hem doordringen. Hartelijk dank, René Appel. Wij zijn er volgende week weer. Ik wens u een buitengewoon goed weekend. Dit was een programma van KRO-NCRV. Weekdicht 22 juli 2023. De leeuwin die onrust en angst zaaide in de Duitse hoofdstad Berlijn bleek na 2 dagen een schim te zijn geweest. Een afschaduwing van echt een heel ander beest. Een onverwacht, verwarringzaaiend en bovendien zeer ongewild zwijn. NPO Radio 1. Mooi om te zien dat in dat oranje vak nu alle rood-wit-blauwe vlaggen de lucht ingaan. Er wordt mee gezwaaid. 4 jaar geleden bereikten de Oranje Vrouwen de finale van het WK voetbal. Ja, ik denk dat we een fantastisch toernooi hebben gehad. Nederland heeft zijn status als Europees kampioen bevestigd op dit WK. En we hebben gestreden voor elke meter. We hebben alles gegeven met elkaar. Tweede geworden en daar mogen ze trots op zijn. Nu probeert Oranje het opnieuw. Op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Portugal is de eerste tegenstander en NOS Langs de Lijn is er natuurlijk bij. Luister morgen vanaf 9 uur 's ochtends naar NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... heyboekhouden.nl. Hey, positieveling. Jij die anderen helpt verhuizen. Complimenten geeft. Vraagt hoe het echt gaat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure. Beter verzekerd. e-boekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. Ontdek de wereld van Bouwman en Potter, waar karaktervol wonen centraal staat. Met meer dan 100 jaar ervaring, de betrouwbare keus voor je meubels. Profiteer van de unieke sale. Ervaar het zelf en bezoek Bouwman en Potter vandaag nog. Het is last minute mania bij Corendon. Dus wij vliegen je nu super voordelig naar de zon. Wat dacht je van het gezellige Alanya? Heerlijke stranden, cultuur, een bruisend nachtleven en vooral verrassend voordelig. Dus boek nu je last minute vakantie snel op corendon.nl. Bouwman en Potter, onder andere op Woonboulevard Poortvliet XXL. 50.000 vierkante meter wonen. Nu tot €200 extra last minute korting. Kijk snel op corendon.nl. Vanavond in kassa. Fatbikes gaan net zo hard als een snorscooter en lijken op een brommer. Maar je hoeft geen helm op. Hoe kan dat?